met het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin heeft onder luid applaus het legerhoofdkwartier in Rostov aan de Don verlaten. Dat is te zien op beelden op sociale media. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Gisteren nacht nam het huurlingenleger de Zuid-Russische stad Rostov in. Ook trokken ze op naar Moskou, maar zover kwamen ze niet. Gisteravond riep Prigozhin zijn manschappen op zich terug te trekken om bloedvergieten te voorkomen. Het is onduidelijk wat de precieze voorwaarden van de bemiddeling zijn. Volgens het Kremlin wordt Prigozhin in elk geval niet meer vervolgd voor landverraad. Canada is een onderzoek gestart naar het verongelukken van het duikbootje op weg naar de Titanic. Nu het moederschip van de onderzeeër terug is in de haven, kan de Vervoersveiligheidsraad analyseren wat er fout ging. De raad wil dat weten om het risico in de toekomst te beperken, meldt een woordvoerder. Donderdag bleek dat de onderzeeër is bezweken door de enorme druk onder water. De brokstukken werden gevonden vlakbij de Titanic waar de duikboot naartoe ging. De 5 mensen die aan boord waren van de onderzeeër zijn omgekomen. Israëlische kolonisten hebben opnieuw een spoor van vernieling achtergelaten in een Palestijns dorp op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens inwoners reden ongeveer 50 Israëlische kolonisten hun dorp binnen. Ze hadden geweren en brandbare vloeistof mee en staken huizen en auto's in brand. Ook zouden de Israëlische kolonisten om zich heen hebben geschoten, onder meer op burgers en hulpdiensten. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Het weer, het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. De komende dag veel zon, dan is het ook een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee en tot 32 graden in het zuiden. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB Verkeersinformatie. Op de N306 in Flevoland bij Biddinghuizen staat een file van 29 minuten richting Harderwijk. En de andere kant op richting Kampen staat er 21 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een evenement dat is afgelopen. Dit was de ANWB Verkeersinformatie. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van BNNVARA van zondag 26 juni. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. Tot 3 uur ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland en met hen bespreek ik de actualiteiten daar. We gaan het hebben over veteranen en de rol van het leger. Want gisteren was het in Nederland namelijk de Nationale Veteranendag, waar iedereen die ooit in dienst is geweest voor het Nederlandse leger geëerd werd. Hoe wordt er gekeken naar veteranen en het leger in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Libanon en de VS. En daarna, na de klok van 2:30, bespreek ik met René Passet uit Denemarken de muzikale idolen daar. En ik ben ook natuurlijk benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben jij nu aan het luisteren? Is dat gewoon lekker in Nederland of luister je misschien wel helemaal vanuit Mexico City? Wellicht vanuit Kentucky in de VS? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dat werd al gedaan. Zo luistert Luc de Verne helemaal vanuit Cerro Veronese uit Italië. Fijn dat je erbij bent. De wereld van BNNVARA. Maar nu eerst stel ik je graag voor aan de correspondenten van het eerste uur. En we vliegen als eerste naar Libanon, want daar woont Jonas Tassen. Jonas, een hele goede nacht. Hoi Rosa, goedenacht. Het is net als in Nederland een feestelijke tijd eigenlijk in Libanon. Wat is daar allemaal aan de hand? Nou, het begint hier ook een beetje, het seizoen begint hier langzaam op zijn einde te lopen. En dat merk ik omdat ik op de universiteit zit, dat alle faculteiten geven afscheidsfeestjes en borrels. En mensen hebben nog de laatste examens of herkansingen, maar mensen zijn zich echt klaar aan het maken voor een feestzomer hier in Libanon. Wat heerlijk. Hoe ziet zo'n feestzomer er eigenlijk uit in Libanon? Daar kan ik me niet heel veel bij voorstellen. Nou ja, als er één ding is dat die Libanezen heel goed kunnen, dan is dat wel feesten om hun problemen te vergeten. En in de zomer dan komen alle Libanezen die naar het buitenland zijn uitgezworven om daar geld te verdienen. Dus naar de VS of naar Dubai. Die komen in de zomer allemaal met dat geld terug naar Libanon. En dan zetten ze in allemaal festivals en feesten in de kusten plaatjes op stelten. En dan is het gewoon 2 maanden lang drinken, feest. Wauw. Zou je zeggen dat de feestcultuur beter is in Libanon dan in Nederland? Nou, ze kunnen er wel wat van, ja. Die Libanezen kunnen zichzelf echt laten echt verliezen in dat feesten. Maar ik denk dus dat het ook een beetje te maken heeft met dat de situatie voor hun, voor echt Libanezen soms best wel uitzichtloos is. Ja. En dat ze zich dan zelf echt goed in dat feest is echt een uitlaatklep. En is dat dan niet op een gegeven moment een soort problematisch? Ja, nou, daar zou ik niet over willen oordelen voor die mensen. Nee. Want zij vinden dat hartstikke leuk. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, de mensen die nu nog dat feest kunnen betalen, die hebben eigenlijk allemaal hun schaapjes op het droog. Want die werken dus in het buitenland. Maar ik denk dat er zeker een soort escapisme in zit. Ja, precies. Ja, nou, hopelijk wordt het een mooie zomer met heel veel feest op een hele fijne en leuke manier. Voor nu heel erg bedankt, Jonas Stas vanuit Libanon. En ik spreek je zo meteen. Ik spreek je zo meteen. We vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede avond. Ja, goeie nacht, Rosa. Hi. Ja, goedemiddag eigenlijk voor jou, want jij zit op dit moment in Los Angeles in plaats van New York. Ja. Ja, maar wel in Amerika, maar aan de andere kant. Ja, er is nog langer tijdsverschil tussen, dat klopt. Ja. Precies, nou fijn om je ook daar te spreken. Er is veel aan de hand in de Verenigde Staten op dit moment. En we moeten het natuurlijk heel even hebben over de duikboot die is gezonken van de Titanic. Ja. Wat is daarmee aan de hand? Wat is er, hoe is het afgelopen? Ja, nou eigenlijk net zoals de Titanic, echt een tweede ramp. En dat was natuurlijk het nieuws behoorlijk gaande, zullen we zeggen, hier in Amerika. Ik denk over de rest van de wereld ook natuurlijk wel een heel aansprekend verhaal van een kleine duikboot op zoek naar die legendarische Titanic. En dat is niet goed afgelopen. De duikboot die met 5 bemanningsleden, waaronder een aantal mensen dus die daar heel veel geld voor hebben betaald om mee te kunnen naar beneden. Ja, die raakte het contact kwijt. En toen was het een grote zoekactie. En uiteindelijk bleek hij al vrij snel eigenlijk tijdens de afdaling zogezegd geïmplodeerd te zijn. En daarmee dus een naareinde voor de 5 bemanningsleden. Waaronder een jong kind of een zoon van een rijke vader die hem en zijn zoon dus naar beneden hadden genomen. Dus heel pijnlijk verhaal. En verschrikkelijk natuurlijk voor die mensen. En nare afloop. Ja. Een hele nare afloop, heel verdrietig. Dan is er ook nog ander nieuws in de VS, namelijk sportnieuws. Wat is daar aan de hand in de NBA, in de basketball scene? Ja, misschien al een beetje positief Ja, precies. De NBA draft, dus de NBA, dat is het hoogste niveau van basketbal hier in Amerika. Daar hebben ze jaarlijks aan het einde van het seizoen, het seizoen is net afgelopen, hebben ze de draft. En wat er eigenlijk gebeurt is, zijn de aanstormende talenten. Dat zijn 60 vaak jonge spelers die vanuit college komen. Hè. Dat is vanuit college basketbal, waar ze dus echt hoge ogen hebben gescoord. Ja, die kunnen dan worden geselecteerd om mee te doen aan de draft. En wat de draft is eigenlijk dat de teams, dus de grote teams die dus meedoen aan die NBA league, die mogen dan hun nieuwe spelers kiezen. En ze hebben het op zich heel, denk ik, leuk georganiseerd. Is dat doen ze al tientallen jaren. Is dat degene die het slechtst heeft gepresteerd. Dus dat waren nu de Spurs. De San Antonio Spurs. Die hadden het afgelopen seizoen dus eigenlijk heel slecht gepresteerd. Maar dan hebben ze wel de eerste keuzes. Dan mogen ze als eerste de speler kiezen die zij het liefste willen hebben in een nieuwe team voor het nieuwe seizoen. En die hebben ze dus gekozen. En dat is een Fransman. Dat is een Fransman van bijna 2 meter 20, geloof ik. 2 meter 20. Echt gigantisch lange boom van een kerel. En die hebben ze gekozen. Dus dat was een heel bijzonder moment. En vooral natuurlijk voor die Franse jonge speler. Voor hem gaat natuurlijk een droom in. Dat hij kan mee basketballen op het hoogste niveau. En voor de Spurs was dat een bijzondere plek. Dus heel slecht gepresteerd het afgelopen seizoen. En dan heb je dus wel als eerste de keuze om die speler te kiezen. Dus van die 60 spelers, dan kies je natuurlijk de allerbeste. En dit was een legendarische speler waar heel veel teams jaloers op zijn. Heel veel teams willen hebben. Ja, zeker. Ja, het wordt wel een beetje de nieuwe LeBron James genoemd. En okay. Ken de naam natuurlijk. Hele grote naam. Een hele grote naam. Die is dus nu gepikt. En die mag dus nu zijn, zijn meerwaarde gaan laten zien op het hoogste niveau. Dus dat is voor hem een fantastische keuze. Een groot moment. Denk je dat de Spurs het dan ook opeens een stuk beter gaan doen volgend seizoen? Ja, goede vraag. Ze hadden natuurlijk wel de eerste keuze. Het zijn twee rondes. De eerste keuze die was dan voor hun. Dus ze hebben al gelijk de hoofdprijs binnengehaald. Letterlijk en figuurlijk. Maar de tweede ronde, dan eindig je als laatste. Dan mag je als laatste kiezen. Dus ze hebben er wel een beetje verdeeld dat je niet als laatste de twee beste kan weghalen. Ja. Dus één speler zal nog niet het grote verschil maken. Hoewel hij, als hij het niveau heeft van LeBron James, die heeft ook meerdere teams op een hoog niveau, zoals we zeggen, bijna in zijn eentje doen laten winnen. Dus er zijn veel ogen in ieder geval gericht op deze nieuwe Franse spelers. Dus, precies. Nou, leuk, we gaan het zien. Leuk voor de competitie. Ja, yes. We gaan zien komend seizoen. Dankjewel, Joost Heimberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over de veteranen daar. Zeker, tot straks. Tot straks. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even net even thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan via de NPO Radio 1 app. Het is tijd voor nieuwe muziek en deze keer aandacht voor Glenn Faria. Want zijn nieuwe EP Mella is net uit. En die EP dat is een ode aan zijn plots overleden broer Melvin. En dit is zijn nieuwe single, Een zwaai naar het verleden. Bye, yo, bye, yo, bye, yo. Zijn niet allemaal begonnen in een mooie ladykamp. En we hadden niet de gouden pap, leven in de hand. En we hielpen al die jaren steeds onszelf uit de brand. Ben begonnen in de pressure als een ruwe diamant. Nooit gedacht om op te geven. Mama zag ik overleven. En ze pakte al die regen. Daarom zijn we droog gebleven. Dank je mama voor die preken die ik kreeg. Ze blijven in me zolang ik leef. Door al die woorden redden we het steeds. Door al die woorden redden we het steeds. En nu die wervelwind voorbij is, is er lucht. En kijk ik terug en we zwaaien. Zwaaien naar het verleden. Want in de flat tot en met de deur. Tussen junkies in de lift met de gekke geur. Op de vuist, beef in het trappenhuis. Ja, mijn moeder sloeg een kruis, maar we kwamen altijd thuis. Ik kon het uit mijn hoofd zetten, want je kookte zo lekker. Met weinig middelen, hele ossen rook lekker. Ja toch, je kon ons vanaf je hoofd checken. Tenminste totdat we te groot werden. Nu zie ik alles anders, nu ik groot ben. Mijn vader heeft gedaan wat hij kon, ey. Soms zit ik met mijn hoofd in de wolken. Heeft geholpen toen ik klom, ey. Libby gooit gekke dingen op momenten. Maar dan gooi ik het terug in zijn gezicht. Het is een ritje langs geluk en ellende. Maar op het einde van de tunnel is er licht. Dank je mama voor die preken die ik kreeg. Ze blijven in mijn hoofd zolang ik leef. Door al die woorden redden we het steeds. Door al die woorden redden we het steeds. En nu die wervelwind voorbij is, is er lucht. Kijk ik terug en we zwaaien. Zwaaien naar het verleden. Want alles, alles gebeurt met de reden. Met de reden. Glenn Faria, met zwaaien naar het verleden. De wereld van Pien en Vara. Gisteren was de laatste zaterdag van juni en dat betekent dat de Nationale Veteranendag werd gevierd in Nederland. Een nationaal evenement waar heel veel Nederlanders de veteranen bedanken die zijn ingezet in dienst van de vrede. En nu in het verleden. Nederland kent ruim 100.000 veteranen, waaronder ook Mark Polle. Hij is Afghanistan-veteraan en het gezicht van de podcast Scherpschutters. Hij vertelt over zijn ervaringen daar, want er is vaak namelijk een grijs gebied. De verwachting die je hebt als je naar een gebied als Afghanistan gaat, is dat het spannendste de vuurgevechten zijn. Maar het moeilijkste in Afghanistan, vanuit de functie die ik had, had veel meer te maken met de menselijke factor, waarbij je continu moest afwegen wat dan goed en fout was. Ik denk, een oorlog is eigenlijk het allerlastigste, is dat er geen zwart-wit is, maar dat het alles een grijs gebied is. Dus we hebben wel situaties gehad dat de Afghanen beledigd waren omdat ze uitgelachen werden tijdens het bidden en ze vervolgens Nederlandse soldaten wilden gaan doodschieten. De enige reden is dat ze uiteindelijk geen Nederlandse soldaten hebben doodgeschoten, is omdat ik elke dag met hun mee was op patrouille en zij mij geloofden en ze mijn woord aannamen om te zeggen van, hey, dit komt wel goed, ze hebben het niet zo bedoeld. Ja, het leven van een veteraan is nooit makkelijk en altijd vol keuzes en inderdaad een grijs gebied, dus wat je hier hoorde. Maar wat voor rol speelt het leger en deze veteranen dus in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondent uit New York en Libanon. En ik vlieg als eerste naar Libanon, want daar woont Jonas Tassa. Jonas, een hele goede nacht. Hoi Rosa. Ja, er zijn in Libanon eigenlijk twee soorten legers. Waar moet ik dan een beetje aan denken? Ja, dus je hebt in Libanon heb je de rare situatie dat er dus een paramilitaire groep, namelijk Hezbollah, eigenlijk militair sterker is dan de Lebanese Armed Forces, dus de nationale militaire groep. Dus het leger is eigenlijk, dat hebben ze wel in Libanon, maar dat is niet zo, sterk. En dan heb je daarnaast, die zijn gelieerd aan de politieke partij. En bij onze terroristische groep Hezbollah heb je ook een leger. En die zijn veel beter getraind en gewapend. Uh-huh. En die zijn eigenlijk ook wereldwijd zijn die bekend als de sterkste niet-nationaal leger. Ja, dat is een heel interessant gegeven. Laten we ons eerst heel even focussen op het leger zelf van Libanon. Want je zei al van, dit is eigenlijk een vrij zwak leger. Hoe is het leger georganiseerd? Hoe kan het dat zij zo zwak zijn? Ja, het Libanese leger heeft. Ze hebben niet zoveel geld en niet zo'n goede training. Dat zijn eigenlijk de twee grootste problemen. En dat komt er een beetje doordat het land Libanon niet rijk is en gewoon niet het privilege heeft dat ze veel geld kunnen uitgeven aan zelfverdediging. Mm-hmm. En daarnaast is de grootste dreiging voor Libanon is Israël vanuit het zuiden. Dat een aantal keer ook Libanon is binnengevallen. En daarvoor gebruiken ze dus handig dat Hezbollah-leger, dat er ook zit, als een soort zeeegel tegen Israël. Want ze weten, als Israël binnenvalt, dan voelt Hezbollah de verantwoordelijkheid om zich te verdedigen. Ja, dus ze voelen eigenlijk die urgentie niet om per se heel goed georganiseerd te zijn. Ze hebben het geld niet voor. Want wat wel een saillant detail is aan het Libanese leger is, er zitten ongeveer 80.000 mensen in op een bevolking van 4 miljoen. Dus dat is niet super klein of zo. Maar dan heb je dus eigenlijk al die 80.000 mensen zitten allemaal in de landmacht. Ja. Dus je hebt net als in Nederland heb je landmacht, luchtmacht en marine. Mm-hmm. En van die 80.000 mensen zit eigenlijk, nou, echt 99% zit in de landmacht. En ze hebben dus dan een hele kleine luchtmacht hebben ze wel, maar die zijn dan bijvoorbeeld niet. Ze hebben geen vliegtuigen. Dus ze hebben 1 of 2 helikopters. En geen straaljagers of wat dan ook. Dus op het moment dat ze vanuit de lucht aangevallen worden, dan kunnen ze eigenlijk alleen maar verdedigen met luchtafweergeschut en niet door een andere straaljager de lucht in te jassen. Ja, komt dat ook dan omdat er dus te weinig geld is voor dat soort equipment? Dus voor vliegtuigen en dergelijke? Ik denk dat een hele grote rol speelt, dat ze er geen geld voor hebben. En ik denk ook, met dit soort dingen is het natuurlijk ook vaak zo dat je moet die wapens ook kopen, die geavanceerde vliegtuigen. En bijvoorbeeld een land als Nederland verkoopt niet zomaar wapens aan Libanon, omdat ze niet helemaal vertrouwen wat er dan mee gebeurt. Okay. Ja. Dus ik denk dat het voor Libanon ook logistiek gewoon wel lastig is om, om die vliegtuigen te bemachtigen. Als ze al het geld zouden hebben. Ja, precies. Toch zitten er 80.000 mensen in het leger. Hoe kan het dat er zoveel zijn? Is er sprake van dienstplicht? Over het algemeen moeten mensen in het leger. Maar dat is ook best wel handig af te kopen. Als je gaat studeren, hoef je bijvoorbeeld niet in het leger. En ik ken ook wel heel veel Libanezen die dat dan via hun dienstplicht af kunnen kopen of om kunnen kopen. Ja. Het is niet een soort hardline. Heel veel mensen komen er wel onderuit. Oké. Okay. Is het eigenlijk een geliefd baantje? Ja, het was vroeger altijd wel een trots baantje. Ik stond aan de grens met Syrië, stond ik te praten met... moest heel lang wachten op ons visum. Toen stond ik te praten met een van die jongens uit het leger. En die zei van ja, vroeger was het wel trots of zo. Want dan waren we belangrijk om weerstand te bieden tegen Israël en tegen Syrië die ons dan binnenvielen. Maar nu is het... hij zei dat het vooral te maken had ook met de financiële waardering die hij niet meer kreeg. Want nu krijgen mensen dus door die enorme inflatie krijgen ze nog maar... Wat 1.000 euro per maand was, krijgen ze nog maar 100 euro per maand betaald. Wauw. En dan moet je wel heel erg vaderlandslievend zijn. Ja. Wil je daar dan voor iedere dag naar kantoor komen? En het is denk ik niet zo dat deze jongen niet vaderlandslievend was. Maar hij zegt gewoon van ja, het voelt gewoon een beetje naar dat als ik hier best wel een belangrijke baan doe voor de veiligheid van mijn land. Dat je daar zo weinig voor betaald krijgt, dat kan gewoon niet. Ja, dus eigenlijk gaan ook heel veel mensen dus niet naar kantoor, hoor ik je hier zeggen. Hoe komen zij dan toch rond? Moeten zij er dan daarnaast gaan werken? Ja, wat nu dus heel veel mensen, heel veel legersoldaten doen, is dat ze dus naast hun... Ze zeggen eigenlijk van als ik nu in de auto stap om naar de legerbasis te rijden... Dan ben ik aan benzine per maand al meer kwijt dan die $100 die ik verdien. Wow. Dus ze hebben vaak dan een baantje ernaast. Of ze rijden bijvoorbeeld in Ubers rond. Of ze hebben een koffiesteentje. En dat wordt dan ook wel een beetje geaccepteerd door die onderofficier of door die sergeant. Dat ze dat doen. Want iedereen begrijpt wel van elkaar dat je van $100 per maand niet rond kan komen. Yeah. Want het is dus niet alleen de soldij van deze soldaten. Het is ook bijvoorbeeld dan zijn vader, die zat ook in het leger. En die is dus, weet je, die is veteraan. En die leeft dan nu van zijn legerpensioen. Zijn pensioen is ook gedecimeerd. Dus hij voelt zich verantwoordelijk om dat allemaal... Hij moet al die pannetjes draaiende houden... Alleen iedereen die in een overheidsfunctie zit, die wordt erdoor geraakt. Ja. Dus ja. Er is uiteindelijk helemaal niks meer aan te doen. Logisch dat al die baantjes erbij komen. Dan vraag ik me wel nog af, hoe wordt er gekeken naar men in het leger in Libanon? Ja, mensen nemen zeg maar, als leger, dan zou je zeggen dat het belangrijk is dat je een beetje een soort boos of... Wel serieusheid uitstraalt. Mm-hmm. Alleen ik merk met die Libanese legerofficieren... dat die niet heel serieus genomen worden. Nee. Want we zaten laatst bijvoorbeeld reden we terug van een strandplek naar Beirut. En toen werden we zaten met z'n zevenen in een auto of zo. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus toen werden we bij zo'n checkpoint werden we gestopt en moesten we even aan de kant. Ja. En die bestuurder die in die auto zat, die maakt zich totaal niet druk over dat die legerman iets boos ging zeggen of dat we uit moesten stappen of een boete of zo kregen. En hij zei een beetje zo van, nee joh, het leger hier, dat stelt helemaal niks voor. Er is geen leger, er is geen staat. Jeetje. En dat was ook niet zo, want ja, we zaten met z'n zeven in de auto en de jongen zei van, hey, goedenavond. Ja, sorry, ik heb hier deze buitenlandse toeristen bij me. Ze weten de regels hier niet. En toen was het prima, toen mochten we gewoon doorrijden. Oké, dat lijkt me dan wel een heel ander verhaal... Als je het hebt over het leger van Hezbollah, waar je het net over had. Ja, want ja, precies. Want dat is dus het... Die zijn wel eng. Ja, precies. Want wat voor leger is dit precies? Ja, Hezbollah is opgericht toen... tijdens de... zo in de 70er jaren... toen Israël Libanon binnenviel. En toen is er eigenlijk gezegd van... Goh, we kunnen het gewone leger niet vertrouwen. Wij moeten onszelf gaan organiseren. En in het geval dat Israël binnenvalt, dan moeten we ons gewoon daartegen kunnen verdedigen. Uh-huh. Dus het is opgezet vanuit een soort, ze noemen het zelf hier ook de resistance. Yeah. Zo noemen ze zichzelf ook. Het is opgezet vanuit een soort tegenwicht bieden tegen die Joodse staat in het zuiden. En daardoor zit er voor heel veel mensen die daarvoor vechten, zit er een soort eergevoel aan van die jongens die uit die dorpen uit het zuiden dan daarvoor Hezbollah gaan vechten. Het is een beetje zo, het wordt helemaal geglorificeerd. Wow. Dus we waren bijvoorbeeld naar het Hezbollah Museum. Dat is een oude legerpost van Hezbollah in het zuiden van Libanon, op een berg. Yeah. Waar ze vanuit waar ze steeds als Israël binnenviel, voerden ze een soort guerrilla-oorlog tegen Israël vanuit die bergen. En als je daar komt, daar hebben ze helemaal zo, dan krijg je zo'n propagandafilmpje te zien met zo'n spannend muziekje eronder. En dan zie je zo van die jongens marcheren en met geweren schieten. En je voelt wel, ook al kan ik er met een westers oog kritisch naar kijken, voel je wel dat er een soort pool of een soort eergevoel voor die jongens die daarvoor gaan vechten. Je begrijpt dat wel heel goed als je dat daar ziet. Ja, dat kan ik me ook helemaal iets bij voorstellen. Want heel veel mannen sluiten zich ook aan bij het leger, toch? 1 op de 3? Ja, zeker. Dus in die zuidelijke gebieden, daar wonen gewoon niet zo heel veel mensen. Maar het leger van Hezbollah is ook, weet je, het Libanese leger is 80.000 en het leger van Hezbollah wordt ook, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat wordt ook geschat op 80.000 mensen. Wow. Dus als je bedenkt dat in het zuiden van Libanon, als je de steden niet meetelt, nou ja, dan wonen daar misschien 200.000 mensen. En daarvan zitten dus gewoon 1 op de 3 of zo, zijn op een manier met Hezbollah gelieerd. Ja. Wauw. En maar hoe krijgen zij dan wel betaald? Want als je het vergelijkt met het leger in Libanon, nou, dan krijg je dus eigenlijk helemaal niks. Maar is dat bij Hezbollah wel goed geregeld? Nou, Hezbollah verdient zijn geld met voornamelijk met drugshandel. En vroeger ook wel ontvoeringen, maar nu vooral drugshandel. Dus ze hebben de controle over gewoon grote landbouwgebieden in Libanon. Waar ze wiet planten of van die poppieseeds voor opium. Ja. En dat verkopen ze. En die prijs daarvan die blijft natuurlijk redelijk stabiel. Ook als de Libanese lira heel veel minder waard wordt, kopen zij hun wiet gewoon in dollars, want de mensen kopen dat toch wel. En van dat geld wordt dan vervolgens weer de soldij voor die Hezbollah-soldaten betaald. Wauw, het is dus een bijzonder systeem als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja. Je zag ook bij toen er een beetje speel over was van die Syrische burgeroorlog, recentelijk, 2019, in Libanon, dat veel van die Syrische soldaten ook deserteerden in het Syrische leger en zich aanmelden bij Hezbollah. Alleen maar omdat Hezbollah gewoon genoeg geld had om die mensen te betalen. Wauw, ongelooflijk. Het is een bijzonder land als ik het zo hoor, Libanon, met deze enorme tweedeling ook. Ja, zeker. Ja, stel je voor dat we in Nederland je ziet het nu natuurlijk in Rusland heb je eigenlijk wel op een vreemde manier een vergelijkbare situatie. Ja, precies. Ook met dat er een soort tweede leger is dat gewoon een beetje, hun eigen plan trekt. Ja, precies. Maar dat is, ja, ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook daar enorme chaos creëert. Want ja, hoe werkt dat nou? En in Libanon is het rare dat het zo geaccepteerd is, weet je wel. Want Hezbollah, dat is dus niet alleen een leger. Nee. Dat is ook een politieke partij en ook gewoon een soort organisatie die gewoon bestuurt in het zuiden van het land. Die daar dus ook de volledige macht hebben eigenlijk. Is Libanon nooit bang dat zij dat het tegen hen wordt gekeerd? Ik denk het wel. Ik denk dat bijvoorbeeld de christelijke bevolking van Libanon, die moeten niks hebben van het Hezbollah. De meeste Maronitische christenen, die zijn daar wel een beetje bang voor. En die organiseren zichzelf dan weer ook weer in een soort knokploegen. Om daar dan klaar voor te zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Hezbollah hun raison d'être is echt anti-Israël. Dus zij zeggen van, wij willen ons echt niet tegen de Libanese bevolking keren. Wij zijn hier gewoon, we beschermen als verzet. Ja. Ja. Het is een bijzonder systeem daar in Libanon, dat is zeker. Ik wil je enorm bedanken, Jonas Tassen. En ik wens je ook nog een hele fijne nacht. Dankjewel, Rosa. Tot de volgende keer. Doei, doei. De wereld van PNN Vara. We vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond. Ja, goeienacht, Rosa. Hi. In de rol van het leger, hoe belangrijk is dat in de VS? Ja, groot. Zeker met vergelijking met Nederland. Ik heb zelf de dienstplicht niet meer mee hoeven maken. Maar het leeft hier veel meer dan in Nederland. Het is ook iets waar echt veel Amerikanen toch wat trots op zijn, op hun leger. En dat ook wel graag uitdragen. En daarmee ook wel relatief populair is. En zeker in vergelijking met andere landen. Dus dat leeft behoorlijk. En ook het recruiten, hè, dus het binnenhalen van nieuwe mensen binnen het leger, wordt hier wel actief gedaan. Dat zie je in commercials, maar ook op gewoon in kleine vestigingen in de stad, waar je dus naar binnen kan wandelen om jezelf aan te melden. Mm. Dus het leeft zeker meer, ja, absoluut. Ja, gaan er ook veel mensen het leger in? Is het heel populair om dat te doen? Ja, relatief wel. En dat, als je kijkt naar aantallen, het is een van de grootste legers. In aantallen volgens mij nummer 3 in de wereld. Dus het zijn toch een relatief groot leger. Van 1,4 mensen die actief in het leger zijn, of actief, die binnen het leger zijn, waarvan geloof ik 500.000 echt daadwerkelijk actief. Dus echt op missie of actief inzetbaar. Dus dat is best een grote groep. Het is best populair. Het wordt wel wat minder. Het is de afgelopen jaar hebben ze een target aan recruitment, zou ik maar zeggen, niet gehaald. Dus er zijn wel wat uitdagingen om nieuwe mensen te werven. Het is wat minder populair geworden dan voorheen, maar nog steeds behoorlijk populair. En ik denk dat voor een groot deel komt doordat het salaris bijvoorbeeld, niet onbelangrijk, mm-hmm, best hoog is. Dus het gemiddeld salaris vanuit mijn hoofd $66,000. Nu liggen de gemiddelde salarissen sowieso wat hoger dan bijvoorbeeld in Nederland, hoor. Dus is niet helemaal te vergelijken. Maar voor Amerikaanse begrippen is dat best een hoog salaris. En als jij als je fysiek sterk bent en je bent geïnteresseerd, dan heb je dus best een goed salaris ook nog eens een keer. Dus het is een populaire baan, om het zo maar te zeggen. Het wordt hier natuurlijk ook, krijgt hier veel meer aanzien dan in bijvoorbeeld, denk ik, in Nederland. Dus het is een goede deal om te maken. Dus vandaar ik denk best wel populair. Ja, en het is natuurlijk een van de sterkste legers van de wereld eigenlijk. Als je dan eenmaal in dienst bent geweest, ja, sorry? Ja, nou, het budget is ook gigantisch, hè. Dus er wordt ook natuurlijk veel overheidsuitgaven gespendeerd in het leger. Dus gaan miljarden, het is een miljardenindustrie. Het is natuurlijk ook gewoon een industrie die zichzelf natuurlijk aardig aan de gang houdt. Hè. Dus het fabriceren van wapens en van tanks en gevechtsvoertuigen, die worden natuurlijk ook gewoon in Amerika voor een groot deel gemaakt. En daarmee stimuleer je je eigen economie. Maar het is waar, het is een groot leger. Het heeft, zo zien Amerikanen zich natuurlijk ook wel graag als een soort de vredestichter in de rest van de wereld. Dus als er een conflict is, is er eigenlijk altijd wel een Amerikaanse leger is in betrokken. Nou, dat zie je natuurlijk ook actief in de Oekraïne. En ik denk, zeker, een beetje eerlijk en reëel zijn, als Amerika niet was ingestapt, dan hadden we natuurlijk wel een andere situatie gehad in de Oekraïne. Dus, dus ze spelen een enorm belangrijke rol wereldwijd ook. Ik bedoel, wat je al zei, ze zijn overal betrokken. Als mensen dan eenmaal uit dienst zijn, of ze zijn gewoon in de Verenigde Staten, er komen best wel wat voordeeltjes bij kijken, toch? Als je een veteraan bent. Zeker, ja, dat is een goede opmerking. Dat is, de veteranen worden hier echt gezien als helden. Dus je hebt ook niet zo lang geleden Veteranendag gehad. En dat, dan worden ze helemaal in het zonnetje gezet. En dat is ook echt iets, een soort trots. Je bedankt mensen, thank you for your service. Dat is dat wordt veel uitgesproken hier. En mensen lopen ook vol trots nog met een petje rond. Net van, ik ben een Vietnam-veteraan of ik ben welke veteraan dan ook. En dat wordt heel erg uitgedragen. En mensen worden ook wel in het zonnetje gezet. Wat ik altijd wel indrukwekkend vind. Dus als je naar een basketbalwedstrijd gaat, dan wordt sowieso het volkslied gezongen. En dan in een time-out of in een rust, dan wordt er vaak een veteraan naar voren gehaald. En dan wordt hij echt even in het zonnetje gezet. En dan staan er 30.000 man te klappen voor die mevrouw of die meneer die heeft gediend op welke plek dan ook. En dan krijg je wel een kippenvel momentje van. Wordt echt iemand echt even bewust gezegd, joh, jij hebt gediend voor onze vrede en onze veiligheid in het land. En daar mag best wel even verklapt voor worden. Dus dat zijn wel, je ziet het dus veel meer dat ze dus inderdaad worden gezien en herkend en erkend voor hun bijdrage aan, nou ja, aan veiligheid en aan hun bijdrage aan de veiligheid voor de rest van Amerika. Ja, ja, en wat je zegt, er zijn best wel veel voordelen ook. Dus kortingen. Kortingen op voor grocery stoppings. Dus gewoon korting op boodschappen doen, bij ze spreken. Tot en met lidmaatschappen. Je krijgt, als je bijvoorbeeld een museum ingaat, dan krijg je vaak korting. Nationale parken. Eigenlijk op heel veel dingen die, of sportclubs, heel veel ja, reguliere dingen die iedereen eigenlijk wel heeft in zijn onkosten. Daar krijgt een veteraan korting op. En dat is ook niet een soort vraagteken. Dat krijg je eigenlijk bij de meeste dingen krijg je gewoon kortingen. En dat wordt ook zo gezien en erkend. En erkend is ook verder geen vraag. En het, ja, dat vinden ze mooi. Dat is wel leuk. Een goede vriend van mij die heeft in Nederland gediend als in het leger. En die is nu een veteraan. Maar hij had nog zo'n internationale veteranenkaart. En die kreeg hij ook hier toen hij hier ons bezocht in New York. Krijg je zelf ook korting. En dan wordt er ook, nou, thank you for your service gezegd. Die zin, dat gaat een heel andere benadering dan in... Nou, dan in Nederland. Ik weet niet of het in andere landen is. Maar als ik Nederland en Amerika vergelijk, is dat een absoluut groot verschil. Ja. Dat is een heel groot verschil. Maar aan de andere kant ook gek, want je hoort toch ook veel verhalen, zeker in de Verenigde Staten, dat veel mensen die uit het leger komen, of misschien zijn getraumatiseerd, of misschien fysiek, hebben geleden, die komen dan wel in een goed slop terecht, want die kunnen niet meer aan de bak komen. Hoe wordt er dan wordt daar al beter voor gezorgd voor die soldaten? Want dit is wel best wel lang een groot probleem. Ja, nou ja, je geeft het zelf al aan. Het is nog steeds een groot probleem. De aandacht daarvoor is nog steeds erg beperkt. Je ziet ook best wel wat gevallen van mensen die dan echt helemaal door het lint heen gaan. Of inderdaad helemaal aan de lage wal raken. En dat posttraumatische stressstoornis. Dus als je echt daadwerkelijk actief in een oorlog hebt gediend, dat je met zoveel trauma terugkomt. Ja, dat probleem is groot. En daar is nog, wat dat gaat, te weinig aandacht voor. Nu is natuurlijk de zorg en de psychologische zorg hier in Amerika is ook, nou, laat ook de wensen over, om het zo maar eens even te omschrijven. En zeker voor deze groep. Dus dat is een dat is een donkere kant van deze groep mensen. Dus aan de ene kant worden ze in het zonnetje gezet, en aan de andere kant worden ze, als het misgaat, toch wel behoorlijk aan hun lot overgelaten. Dat is zeker zo. Maar ja, dan staan natuurlijk enorm haaks op elkaar. Ik vind dat nogal een schijnend contrast. Als je van, je krijgt wel korting, maar je wordt daarna wel een beetje aan je lot overgelaten. Absoluut. Ja, het leger, het idee rondom het leger verandert dat heel erg in de Verenigde Staten. Wordt het wat inclusiever? Want ik heb wel dat heel erg het idee dat het de witte man is die bij het leger zit. Ja, het is wel een goede mix, denk ik, van ook juist wel de mensen die misschien in de normale maatschappij wat minder makkelijk een baan kunnen vinden, is dit juist een kans om om een plek te krijgen met een goede baan, een goed salaris. Ja. Ik sprak ook een moeder van een wat oudere, die had een wat oudere zoon toevallig van de week. En die zei van, nou, mijn zoon gaat ook het leger in. Dat vond ze super spannend. Maar die zei ook van, ja, maar daardoor krijgt hij wel een scholarship. Dus er wordt zijn opleiding ook betaald. Dus hij zit op een goede high school. Hij gaat naar een universiteit en dan betekent hij eigenlijk het contract dat de universiteit wordt betaald door het leger. En daarna moet hij dan wel het leger in. Maar dat vindt hij ook mooi. Dus op zich, het biedt ook wel heel veel kansen voor de mensen die het toch al goed deden en uit misschien een goed gezin komen of uit een goede achtergrond. Tot aan mensen die het misschien wat lastiger hebben. En dit biedt juist wel perspectief voor mensen om een goede baan te vinden. Mm. Dus volgens mij is de mix wel redelijk in het leger hier. Het neemt wel af de populariteit, zoals ik zei in het begin van het gesprek. Ja. Dat ze het afgelopen jaar hebben ze, geloof ik, 20% minder recruits binnengehaald. Daadwerkelijk aan hun weten te binden dan het target was. En wat ik begreep is dat bijvoorbeeld het terugtrekken uit Afghanistan daar wel een rol in heeft gespeeld. Dat was wel echt een oorlog die, even los van dat het natuurlijk een bizarre oorlog was. En je moet je afvragen of we daar met z'n allen hadden moeten zitten. Maar het terugtrekken van Amerika uit Afghanistan, dat was wel een soort teken van, nou, we laten nu die grote vijand, de terroristische vijand, laten we los. En we trekken ons terug. En dat was denk ik wel voor veel mensen wel motivatie om die terroristen, wat hier natuurlijk zo erg de ziel heeft geraakt, Amerikaanse ziel, door die terroristische aanslagen, zeker na 9-11, om die te gaan bevechten in het buitenland, op hun plek daar in Afghanistan. Dat wel de populariteit heeft. Kelderen. Is dat dan, gebeurt niet hetzelfde dan nu in Oekraïne en Rusland? Dat mensen iets hebben, ja, dat staat misschien toch wat minder dichtbij dan? Ja, dat is een goede vraag. En op zich wordt er nog van groot. Ik geloof dat het nog 60-70% van de bevolking steunt de bijdrage van Amerika in de Oekraïne. Mm-hmm. Dat neemt wel wat af. In het begin was dat een stuk hoger en dat wordt nu steeds minder. Ja. Ik denk dat hetzelfde overigens geldt in Europa. Hoe lang zo'n oorlog duurt, hoe meer mensen op een gegeven moment denken van ja, weet je, daar gaat zoveel tijd, geld en energie in. En ja, precies. Ja, waar houdt het op? Hè? Het gaat natuurlijk om een enorme investering in mensenlevens en in geld. En in Amerika is het nog veel sterker. Wat je zegt, het zit natuurlijk echt ver van je bedshow. En ja, en misschien aan de westkust en in de grote steden, dan volg je het nog wat actiever. Maar als je toch ergens in de binnenlanden van Nebraska woont en je moet uitleggen dat er... De populariteit rondom de oorlog in de Oekraïne is... neemt wel af. En dat wordt natuurlijk ook nog een zware dopper voor Biden om dat vol te houden. En, niet om het over de politiek te hebben, maar je weet één persoon hier in Amerika die daar wat minder tijd en geld aan wil gaan geven als hij het weer gaat lukken qua presidentschap. Dan, dat zal echt wat betekenen, ook voor Europa. Dus het is een spannende. Nou, dat is dan inderdaad heel spannend om in de gaten te houden. Ik denk niet dat heel veel mensen dat eigenlijk heel erg doorhebben. Wat daar nog van afhangt. Nee. Ik wil je voor nu heel erg bedanken. Zeker. Joost Heimberg, we gaan het hier later nog een keer over doorhebben, denk ik. Want er zitten nog heel veel andere onderwerpen aan die we nog kunnen belichten rondom dit onderwerp. Zeker. Dus dank je wel voor nu en ik wens je een hele fijne avond nog. Ja, jij nog goede uitzending en tot snel. Tot snel, dank je wel. Hoi. Muziek over de grens. Ja, de Golden Earring, André Hazes, Anouk, André Rieu en Armin van Buuren. Stuk voor stuk Nederlandse muzikale iconen die een belangrijke rol spelen in de Nederlandse muziekindustrie. Maar welke artiesten zijn er niet meer weg te denken uit andere landen? Wat hebben zij betekend voor het land en welke nummers maken tot de dag van vandaag nog het een en ander los? Deze week nemen we de muziekindustrie van Denemarken onder de loep. En dan denk je misschien aan Volbeat, Toybox en Aqua. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Aan de telefoon heb ik René Pazet vanuit Denemarken. En hij neemt ons vannacht mee langs de tofste artiesten uit dit prachtige land. René, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Jij bent een groot muziekfan, hè? Ja, ik schrijf al mijn halve leven over muziek en ik heb een plaatcollectie waar ik een aardige middenklasse van zou kunnen kopen. Ja, want hoeveel platen heb jij? Ja, ik heb er nu nog 8000. Ik had er meer dan 10.000. Jeetje. Maar toen ik emigreerde heb ik er dus een deel verkocht. En eigenlijk denk ik achteraf, ik had nog veel meer moeten verkopen. Want toen ik het ging verhuizen van Den Haag naar hier toe. Ja, ik heb me helemaal een breuk geschouwd. En al mijn vrienden hier in Denemarken die ik had gevraagd om mee te helpen, die hadden ook wekenlang rugpijn gehad. Waar laat je ze nu allemaal, deze 8000 platen? Ja, dat is het dus. Ik heb een deel nog in de opslag hier staan, want ik ben kleiner gaan wonen. Dus ik heb eigenlijk nu niet genoeg plek daarvoor. Oei. En, ik heb een mannetje gevonden die gaat een kast bouwen waarin we dus veel platen kunnen wegzetten straks. Ja. Maar zelfs dan gaan die 8000 platen niet in dit huis passen zonder dat het hier heel ongezellig wordt. Dus jeetje. Ik moet eigenlijk nog een deel in de opslag laten staan voorlopig. Ja, dat wordt wel eens een beetje een kill your darlings natuurlijk. Welke neem je mee? Welke laat je achter? Exact. Als we het dan toch over muziek hebben, waar we het komende half uur over gaan hebben. Hoe heeft jouw muzieksmaak, is die beïnvloed door Denemarken? Nou, ik ga nu 17 jaar met een Deense vrouw, dus toen die relatie ontstond, ben ik wel meer gaan opletten naar Deense artiesten en Deense DJ's en Deense muziek. Ja. Voor die tijd was ik niet echt bezig waar ze vandaan kwamen of zo. Weet je. Ik wist net dat Lars Ulrich, de drummer en oprichter van Metallica, dat die uit Denemarken kwam, maar daar hield het ook wel een beetje mee op. Ja, precies. Het is natuurlijk ook niet een heel vooruit, zeg maar, vooraanstaand muziekland, Denemarken. Ja. Nee, ja, niet verraten, maar toch is de muziekcultuur in Denemarken wel heel erg vitaal. Ja, het is heel veelzijdig en heel professioneel. Er zijn veel radiozenders, er zijn veel poppodia. En eigenlijk, net als Nederland, zijn er enorm veel muziekfestivals. Oh, Roskilde natuurlijk, maar je hebt ook een festival, het Smoekfest, Zoet voor Solen, Copenhagen Jazz. Er is echt wel een gezond muziekklimaat, zeg maar. Ja, en hoe zou je een beetje de Deense muziek omschrijven? Ja, vroeger zou ik zeggen blank en folky. Ja. Echt muziek voor witte mensen. Maar, ja. Maar dat is het toch al niet meer. Het is toch veel meer een smeltkroes geworden. Een afspiegeling van de Deense maatschappij. Het is minder kleurrijk misschien als de Britse of de Amerikaanse muziek zien. Ja, maar toch, we gaan zo meteen een enorme variatie horen uit Denemarken. En dan gaan we beginnen bij het begin, want hij wordt ook wel de oervader van de Deense muziek genoemd. Beter bekend als Kim Larsen, en die is bekend van onder andere dit nummer. Nu glæder jeg mig til at blive en gammel mand. Så får jeg nok et værelse med lys og med vand. Og der kommer strisserne vel næppe på besøg igen. Midt om natten. Midt om natten. Ja, Kim Larsen dus, de oervader van de Deense muziek. Wie is deze man? Ja, een icoon. Echt een icoon. Dit nummer wat je hoorde, Midt om Netten, komt uit 1983. Het is van een soundtrack van een film waar hij zelf ook in speelde. Maar Kim Larsen, je zou elke Deen zou je 's nachts om 2 uur wakker kunnen maken, heen en weer schudden, zingen een liedje van Kim Larsen en ze zullen het doen. Ze zullen het liedje kennen. Dat is goed. Toen ik het aan mijn vrouw vertelde een paar dagen geleden van ik ga het over Kim Larsen hebben, begon ze ook gelijk een liedje te zingen. Het is zelfs zo dat als je op school zit, de middelbare school of de lagere school, dan, en je krijgt muziekles, dan leer je gewoon een liedje van Kim Larsen. Wat bijzonder. Zo invloedrijk zijn geweest. Ja, zijn muziek klinkt ook echt heel modern. Ik ken hem niet. Toen jij mij dit doorstuurde, dacht ik, oh, dit klinkt eigenlijk alsof dat nu is opgenomen. Maar als ik het zo hoor, is hij dan een beetje te vergelijken qua populariteit met André Hazes? Ja, maar André Hazes was echt een volkszanger. En ja. Dat is Kim Larsen ook wel. Maar hij heeft ook echt protestliederen gezongen. En hij, wat ze misschien gemeen hebben, is dat ze allebei zichzelf kwetsbaar opstelden in hun songteksten. Mm. En dat ze dus in de eigen taal zongen en ook zijn blijven zingen. Kim Larsen heeft het al geprobeerd om in Amerika door te breken. Nooit gelukt. Ach. Hij heeft 1 of 2 liederen in het Frans gezongen. Maar juist omdat hij zoveel in het Deens zong en bleef zingen, is het ook echt een Deense held gebleven. Wat goed. Was hij bekend in de rest van Scandinavië? Ja, in Zweden en in Noren kennen hem ook wel. Maar veel verder gaat het niet, denk ik. Hoewel, het had heel anders kunnen lopen. Want hij stond dus bijna in de finale van het Eurovisie Songfestival. Echt? In 1979. Hij werd derde op het Deense festival. Ja. En dat is dus niet gelukt. Maar misschien was het muntje anders gevallen voor hem. Ja, was bijna de nieuwe ABBA geweest waarschijnlijk. Je zei het net ook al kort, hij was een protestzanger. Waar stond hij precies voor? Nou, toch wel een beetje voor de arbeidersklasse. Ja. Hij zong protestliederen die toch wel een links karakter hadden vaak. Ik weet niet of je wel eens in Kopenhagen bent geweest, maar je hebt hier een soort vrijstaat. Dat heet Christiania. Dat is een groot gekraakt gebied ooit in de jaren 70. En hij kwam wel op voor die scene, zeg maar. Oh ja, oké, dat is mooi. Eigenlijk een echte Farah-man. Ja. Als ik het zo hoor. Ja, in dat opzicht wel, ja. Voor de arbeidersklasse. Ja. Wat heeft hij verder nog betekend voor de muziekindustrie? Is het daarna de muziek heel erg veranderd door zijn invloed? Nou, hij heeft Deense popmuziek toch wel een fundament gegeven, denk ik. Wow. En wat ik al zei, je leerde echt zijn liedjes op muziekles op school. En om je ook een indruk te geven hoe belangrijk hij was, een week na zijn dood, want hij is dus in 2018 overleden aan prostaatkanker, was er een tribute concert in Kopenhagen, waar hij vandaan kwam. En daar kwamen 35.000 man op af, midden in de stad. Wauw. Dus er was al een soort van dag van nationale rouw afgekondigd na zijn dood. Wauw, wat bijzonder. En wat ook bijzonder is, dat zijn zoon, die maakt ook muziek onder de naam van Jelmer. Spreek ik dat goed uit? Ja, dat spreek je goed uit. Ja, nou, dat klinkt zo. Ja, dat klinkt wel iets anders dan zijn vader. Hoe doet hij het? Ja, best goed eigenlijk. Ja? Hij heeft al meer dan 20 singles uitgebracht. Zo. Hij is pas 27, dus hij gaat best snel. Hij heeft nu een populair liedje dat heet Vrije Vogel, Free Fool. Ja. En hij staat ook weer op een paar grote festivals komende zomer. Dus ja, hij gaat best lekker. Ja, dus de potentie van zijn vader zit er absoluut in. Dan gaan we een beetje kijken naar de artiesten van dit moment. Grote namen. Eén daarvan is Mo. En dit liedje heb ik hier... ik heb er heel veel op gedanst toen ik uitging. En dat klinkt zo. Ja, ontzettend bekend liedje. Veel gedraaid op zenders zoals 538. Eigenlijk hoorde je het overal in die tijd. Als we heel even duidelijk hebben, Mo is de zangeres, denk ik, toch? Ja, zij is de zangeres, ja. En ze maakt zelf ook materiaal. Ze heeft al 3 albums uitgebracht. Mm-hmm. Ze heeft ook wat eigen singles die hit zijn geworden, zoals Final Song. Maar ze is toch vooral bekend inderdaad van dit nummer met Major Lazer. Mm-hmm. Maar ze heeft nog 2 samenwerkingen waarmee ze ook echt heel succesvol is geweest. Ja, eentje met Justin Bieber en eentje met Iggy Azalea. Iggy Azalea. En je zou haar een beetje kunnen vergelijken met iemand als Dua Lipa qua toon. Het is echt hedendaagse popmuziek met een tropisch element erin. Ja, tof hoor. Een enorme wereldster aan het worden dan. Ja, ze gaat best goed. Ja, wie het ook enorm goed doet, dat is J.J.O. Paolo. En zijn nummer, dat klinkt zo. Ja, tof. Echt totaal iets anders. Dit is echt Afrobeat. Wel een heel vet nummer met die saxofoon er doorheen. J.J. Paolo, een van de grootste artiesten van dit moment uit Denemarken. Wie is hij? Nou, hij staat echt op het punt van doorbreken dit jaar. Hij stond een maand geleden stond hij nog in Groningen op Eurosonic. Oh, tof. Een maand eerder stond hij hier in het uitverkochte Vega. Dus zeg maar het paradiso van Kopenhagen. Mm-hmm. Hij komt uit Tanzania, maar hij is op zijn 2e jaar is hij met zijn ouders geëmigreerd naar Denemarken. En hij is opgegroeid op Jylland, op het vasteland van Denemarken. Met Michael Jackson. Daar was hij echt een groot fan van. Ja. En ik heb hem een paar weken geleden zelf zien spelen. En wat heel leuk is aan hem, het is echt een performer. Iemand die ook het publiek inspringt en met het publiek meedanst. En ontzettend goed kan dansen. Wow. Dus, ja, wel een veelzijdig artiest. En ik snap ook wel, komende zomer staat hij bijvoorbeeld op het Roskilde Festival. Dus hij heeft echt, dit gaat gewoon zijn jaar worden. Dat voel je aan alles eigenlijk. Ja, heb je het idee dat dit soort muziek een beetje iets meer met afro-invloeden erin, dat dat echt een beetje ook andere muziek doet beïnvloeden in Denemarken? Ja, kijk, Denemarken heeft natuurlijk ook een heel kleurrijke bevolking. Zeker Kopenhagen en een wijk als Nørrebro, daar waar meer dan 100 verschillende nationaliteiten dicht op elkaar wonen. En dat vertaalt zich wel een beetje naar de popmuziek. In ieder geval in de grote steden. Dat krijgt dus meer een kleurtje en wordt wat veelzijdiger en spannender als dat het zeg maar 15 jaar geleden was. Dus dat, Ja, hij is wel een exponent van die verandering in de Deense popmuziek. Ja, heel tof. En wat heeft dan het huidige immigratiebeleid van Denemarken daar dan nu van ding? Nou ja, zoals je misschien weet of niet weet, Denemarken heeft eigenlijk een heel streng immigratiebeleid. Ja. Zeker vergeleken met een land als Zweden. Het is gewoon best lastig om hier als vluchteling of als iemand uit Afrika vast zich te vestigen in Denemarken. Daar hebben ze allemaal voorbehouden voor gehaald. Ja, heel streng. Ja, heel, heel streng is het. Dus, dat vertaalt zich dus in een wat witter straatbeeld in de Deense steden vergeleken met andere West-Europese landen. Zeker, en dan staat deze muziek daar mooi in contrast bij. Ja. En wat eigenlijk heel, ja, toch wel tof is, dat deze muziek dan toch zo populair wordt. Ja, precies. Ja, dan gaan we door, want het leuke aan dit item is dat we ook even naar jouw eigen muzikale voorkeuren mogen luisteren. En dat gaan we nu doen met een heel bijzonder liedje van Daily Foley. En het is een bijzonder nummer. And if you take a double one, you can make it a better run. If I take a double one, I can make a better run. Ding ding dong, plink plong, ding ding dong. Ja, ik zat het vanmiddag te luisteren en zei ik tegen mijn huisgenoot, dit voelt een beetje als een soort koortsdroom, dit liedje. Wie is Daily Foley? Ja, Daily Foley is Søren Foley. Toen hij deze plaat maakte was die jongen 19. Ja. En het werd gemaakt op synthesizers die ergens in de kelder stonden en misschien wel gestolen waren. In de jaren 80, want deze plaat is dus meer dan 40 jaar oud. Zo, echt waar? Zo dus klinkt het helemaal niet. Ja, nee, het is gewoon een studentenavontuurtje geweest. Maar het klinkt een beetje zoals de New Wave uit de jaren 80. Zoals Cabaret Voltaire en de Deutsche Amerikaanse Freundschaft. Dat zijn allemaal bands die luisteraar misschien niks meer zeggen, maar wel van grote invloed zijn geweest destijds. Yeah. Maar het leuke aan die Søren Foley is, hij was eigenlijk, hij is later filmregisseur geworden. Hij was ook acteur. Mm-hmm. Hij maakte reclames. Elke Deen kent de chocoladeschildpadden. Die kan je in de supermarkt kopen. En hij was verkleed als schildpad op de nationale televisie. Dat zag er echt totaal debiel uit, kan ik je verzekeren. Oh, wat grappig. Maar later is die man dus zakenman geworden. Hij heeft zijn aandelen van de drogist Normaal, dus een drogisterijketen, Normaal heeft hij verkocht. En daarmee is hij multimiljonair geworden. Dus die man is schathemelrijk, maar heeft tegelijkertijd ooit dus deze plaat gemaakt. We gaan hem nu definitief afsluiten met een bijzonder plaatje, namelijk Sexycan van Shubidua. Goeie titel en goede naam ook voor een band. Ja. Leid heel even dit nummer in, want wat voor nummer is dit? Ja, nou, Shubidua is ook weer zo'n band die heel veel heeft betekend voor de Deense popmuziek. Ze hebben 6 miljoen albums verkocht. Wow. Ze hebben 40 jaar bestaan in allerlei samenstellingen. Maar de enige constante was eigenlijk zanger Michael Boendensen. En die is een paar jaar geleden overleden. De Deense Elvis Presley wilde hij graag worden. Zo? En dit nummer gaat over ongewenste intimiteiten. En dan denk je, nou, waren ze ver vooruit. Maar oh. Ja, maar ook weer niet hoor, want het gaat eigenlijk over ongewenste intimiteiten voor mannen. Oh. En ze fantaseren dus over vrouwen die directeur zijn van een groot bedrijf. Dus het is een beetje cabaretesk liedje. Jeg fik et job på et postkontor. Min chef var en dame, der lignede min bror. Men hun var flink og en rigtig makker, og hun gav mig en hånd, når vi sorterede pakker. Men pludselig sagde hun, lad pakkerne ligge. Nu skal vi frankere, og du skal slikke. Det var en fredag aften, og det var meget sent. Og i retten sagde hun, det var venligt ment. Men det var du sent. nummer uit Denemarken zijn we aangekomen bij het einde van het eerste uur van de Wereld van BNNVARA. Maar gelukkig staat er nog een heel uur voor je klaar. Zometeen ga ik met Frankrijk, Canada en Brazilië in gesprek over hoe het er daar aan toe gaat met studiefinanciering. Dat hoor je allemaal zo. En voor nu, tot dan. NPO Radio 1. Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Alle beperkingen die op de snelwegen richting Moskou golden zijn voorbij, meldt het staatspersbureau TASS. Gisteren werden de wegen van Rostov aan de Don richting Moskou afgesloten vanwege het oprukkende Wagner-leger. De leider, Prigozhin, staakte zijn verzet tegen Moskou afgelopen avond. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Het reisadvies voor Nederlanders in Rusland is verder aangescherpt. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies, maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de situatie in hoge mate onvoorspelbaar. Nederlanders in Rusland wordt aangeraden het land te verlaten. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. Bij een ongeluk met een shovel in Duitsland zijn zeker twee mensen omgekomen, een volwassene en een kind. Ook raakten 10 jonge kinderen gewond. Volgens Duitse media werd de shovel gebruikt voor een plezierritje. Tijdens die rit zaten de kinderen in een soort kooi die door de shovel omhoog werd gehouden. Plotseling kwam de kooi naar beneden. De brandweer denkt dat dat kwam door een technisch defect. De volwassenen en het kind overleden ter plekke. De gewonde kinderen zijn met een traumahelikopter naar ziekenhuizen gebracht. De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League een spannende vijfzetter gewonnen van Iran. Oranje vocht zich in Ahoy tot 2 toe terug en boekte zijn 4e zege. Afgelopen donderdag speelde Nederland ook al een slopende vijfzetter in de Nations League. Toen verloren de volleyballers uiteindelijk van Polen. Dat is de nummer 1 van de wereld. Het weer, het koelt af naar 13 tot 17 graden. De komende dag is er veel zon, ook een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee en tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. En nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. We gaan het hebben over de herinvoering van de basisbeurs, want na 8 is die nu weer terug. Studenten die dit jaar gaan studeren hebben weer recht op die maandelijkse toelage van de overheid. Maar hoe gaat dat eraan toe in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brazilië, Frankrijk en Canada. En je kan ook nog steeds van je laten horen via de gratis NPO Radio 1-app. Laat me weten waar jij zit te luisteren. En dat doen al flink wat mensen, zo zegt Edwin Verkijk. Ik ben nu op dit moment in New York. Wat ben ik een geluksvogel dat ik hier weer een maand mag zijn. Morgen een 10K hardloopwedstrijd, maar ook de LGBTI+ parade die de hele stad op zijn kop zet. Nou, ontzettend veel plezier daar. Peter zegt, ik luister vanuit Breda, superprogramma, groetjes. En Ineke zegt, ik luister vanuit Lissabon. Ontzettend fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. De wereld van BNNVARA. Maar nu stel ik je eerst voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. En dat doen we aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag. Ja, hallo, goedenacht, Rosa. Er is nieuws rondom een van de meest bekende Canadese criminelen van dit moment, namelijk Paul Bernardo. Laten we heel eerst even focussen van wie is deze man ook alweer? Wat heeft hij gedaan? Nou, Paul Bernardo heeft 30 jaar geleden 3 meisjes op verschillende momenten gekidnapt, gemarteld, verkracht en daarna vermoord. Dus een hele ernstige crimineel. Heeft natuurlijk ontzettend veel ophef 30 jaar geleden gebracht. Maar goed, de man is veroordeeld en werd tot het meest strenge regime veroordeeld. veroordeeld. Dus hij moest in zwaar bewaakte cel. Recent kwam naar voren het nieuws dat hij werd overgeplaatst naar een medium security. Dus een half open, half dichte inrichting. Dat kwam nogal als een schok. Hè? Want deze man wordt gezien als de meest gruwelijke Canadees ooit. En de familieleden die waren niet ingelicht over die overplaatsing. Dus die waren onthutst. Maar het bleek ook al heel gauw dat de verantwoordelijke Canadese minister... minister Marco Mendocino, en die is verantwoordelijk voor veiligheidszaken... Die claimde van ja, ik ben er ook niet over ingelicht. Ik ben ook verbaasd. Wow. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Want het bleek al ras dat de minister wel degelijk geïnformeerd was. Maar hij was het vergeten. Maar hij is natuurlijk wel... net zoals in Nederland... TBS, daar besluit de politiek niet over. Daar heb je de reclassering voor. Hè? Ja. Dat is in Canada vergelijkbaar. Dus er wordt een onafhankelijke oordeel geveld. En volgens de Canadese wet moet iedere 2 jaar... moeten zaken herzien worden. En het is tegenwoordig aan de overheid om te bewijzen... dat het nog steeds nodig is om iemand in een zwaardere gevangenis te zetten. Maar ja, dit is typisch iets... De minister had het moeten weten. En afgezien van dat hij claimde het niet te weten... maar uiteindelijk dat men erachter kwam dat hij het wel degelijk had kunnen weten... heeft hij ook het parlement niet ingelicht. En nou ja, zoals dat gaat in de politiek... het parlement niet inlichten... dat wordt nu gezien als de grootste zonde die deze minister heeft begaan... Er komen verkiezingen aan volgend jaar. Dus de oppositie die smult van een verhaal... waarbij Justin Trudeau kan worden afgestempeld... of afgeschetst als soft tegen misdaad. Er is heel veel druk op Trudeau om die minister te vervangen. En die minister maakt het zich niet eenvoudig... omdat hij zo onhandig gecommuniceerd heeft. Dus het zou me niets verbazen als die minister moet vertrekken. En het zou me niets verbazen als er ook een reden gevonden gaat worden... om die meneer Bernardo weer naar een zware gevangenis te sturen... om zodoende het verhaal weer te stoppen. Ja, dus de kans is groot dat hij weer teruggaat. En het krijgt politiek nog een flink staartje, als ik het zo hoor. Ja, en nogmaals, er komen verkiezingen aan. En dit is typisch nieuws. Dat willen politici niet horen. Dat ze te week zijn tegenover zware criminelen. En dit is Canada's grootste criminele trauma. Ja, dus de oppositie heeft wat in handen om Trudeau moeilijk te maken. Ja, dus dat ligt allemaal gevoelig en pijnlijk. We gaan er nog van alles over horen, denk ik, de komende periode. Jazeker. Dankjewel, Bas Bruissen vanuit Canada. En ik spreek zo meteen. Ja, tot straks. Tot zo. We vliegen door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo Rosa, goedenacht. Ja, politiek nieuws uit Brazilië, want daar is een nieuwe rechter in de Hoge Raad aangewezen. Wie is hier aangewezen? Ja, Cristiano Zanin is benoemd tot rechter in de Hoge Raad. Nou, Hoge Raad heet dat we onze STF... Dat is hetzelfde als de Hoge Raad in Nederland. Nou, een rechter in Brazilië in de Hoge Raad, dan wordt een minister genoemd. Krijgt een ministerstitel. En Cristiano Zanin, 47 jaar, is een van de bekendste advocaten in Brazilië. Mm-hmm. Want hij was de persoonlijke advocaat van onze president Lula. Die hem een aantal jaar geleden heeft verdedigd in in de Lava Jato. Onze grote corruptieonderzoek rondom onze... Nationale oliemaatschappij Petrobras. Hij heeft op het laatste moment voor elkaar gekregen dat die Hoge Raad heeft gezegd van nou goed, de rechter in eerste instantie was niet ontvankelijk. En daardoor is in feite heel het proces tegen Lula is van tafel afgeweegd. En daardoor is Lula ook uit de gevangenis gekomen. En daardoor is Lula ook weer herkiesbaar geworden. En ja, we weten wat het gevolg is. Dat Lula zit natuurlijk nu. Op de zetel van onze president. Zanin was zijn persoonlijk advocaat. En Lula heeft ook in zijn campagne aangegeven... dat Cristiano Zanin ja, mogelijk een minister wordt binnen de Hoge Raad. Nou, en die benoeming is nu tot stand gekomen. Is dat dan, wordt daar heel erg gek naar gekeken? Of is dat wel dat iedereen naar achter staat? Want hij is ingestemd, ook door het Senaat, met een grote meerderheid. Waarom hebben ze dan hem toch gekozen? Zitten daar geen risico's aan? Ja, er zitten zeker risico's aan. En de oppositie die heeft ook heel erg tegen geageerd. Die hebben gezegd van, nou luister eens. Ten eerste, waarom benoem je een advocaat? Mm-hmm. Waarom benoem je niet als minister in de Hoge Raad iemand die al een carrière heeft gemaakt in de rechterlijke macht? Hè? Dus onder andere binnen de rechtbank heeft gewerkt of in een gerechtshof. En daarna dus promoveert naar minister van de Hoge Raad. Dus ten eerste wordt al gezegd, nou ja, waarom benoem je een advocaat? Nou, nu zijn in het verleden al meerdere advocaten benoemd. Onder andere ook door Lula. Er zijn ooit al twee partijadvocaten van de PT, van de arbeidspartij, zijn benoemd. Dus op zichzelf is het niet de eerste keer dat het gebeurt. Maar het is nu een persoonlijk advocaat. Hè. Het is dus niet een advocaat die de partij heeft geholpen, maar het is iemand die het dus persoonlijk heeft geholpen. Dus het lijkt er een beetje op van, ja goed, ik heb hier nog een vriendendienst te geven. Mm-hmm. Nou, dus daar wordt wel toch wel een beetje vreemd tegen aangekeken. Nou, het is ook niet helemaal duidelijk wat deze man aan standpunten heeft. Hè. De Hoge Raad hier in Brazilië moet gewoon ook een paar cruciale standpunten innemen. Als het gaat over onderhandelde abortus, dus het gaat over euthanasie en dergelijke zaken. En dat is niet helemaal duidelijk waar hij staat. Ja. Dus er wordt sowieso is er door gereageerd door de oppositie. Ja, die hebben niet de meerderheid achter zich gekregen om deze benoeming tegen te houden. Nee, en nu, hij kan rechter worden totdat hij 75 is. Dan moet je verplicht met pensioen. Hoe oud is hij nu? Hij is 47. Zo, dat is dus, nog een lange tijd dat hij daar gaat zitten dan. Ja, hij zit daar tot 2050, als het goed is. Zo. Dus ik weet niet, het ligt aan hoe ik het ziet natuurlijk. Ja, maar dat is wel. Maar hij zit daar nog een hele tijd. Ja. Je gaat er heel tijd zitten. Ja. Nou, spannend hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen. Ik ben heel erg benieuwd. Hou ons daarvan op de hoogte. Voor nu heel erg bedankt, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen. Ja, ik spreek je zo. Oké. We vliegen door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labibi. Myriam, een hele goede nacht. Goeienacht, Rosa. Ja, het was een leuke week volgens mij in Frankrijk. Allemaal leuke feestdagen. Wat was er allemaal aan de hand? Ja, dus op 21 juni, dat is een hele grote feestdag in Frankrijk, dan is het Fête de la Musique. Dus wat dat eigenlijk wil zeggen is dat je overal op straat kan gaan in heel Frankrijk en het is overal muziek. Er zijn allemaal bars, heb je bands die optreden, je hebt DJ's buiten. Ja, het is eigenlijk gewoon één groot feest hier. Ja, dus, waar komt dat vandaan? Dat werd eigenlijk door de radio natuurlijk. Natuurlijk. werd dat georganiseerd in 1976. Dat is de eerste keer dat ze zoiets organiseerden. En dat was eigenlijk een heel groot succes. En het wordt alleen maar groter eigenlijk. Dus ook als je bijvoorbeeld de dag daarna naar het werk gaat, dan is iedereen meteen aan het vragen, en wat heb jij gedaan voor Fête de la Musique? Dus het is echt het grote onderwerp in Frankrijk. Wat lijkt me dat een ontzettend leuke feestdag om te hebben. Gewoon overal muziek waar je komt. Waar is dan de go-to plek waar jij naartoe gaat? Ja, ik vind het fijnste natuurlijk in Montmartre, want dat is natuurlijk gewoon een hele leuke wijk. Mm-hmm. En je hebt dan allemaal, er hele kleine cafeetjes en barretjes die heel gezellig zijn. Het is gewoon een fantastische sfeer daar. Dus voor mij is het toch wel Montmartre. Ja, oké. Okay. Nou, wat is de mooiste artiest die je hebt gezien? Zijn het dan echt grote artiesten of van alles door elkaar? Nee, het is eigenlijk van alles door elkaar. Er treden niet echt hele grote artiesten op. Het zijn meestal... Ja, het kunnen of kennissen zijn van de eigenaren. Kan eigenlijk iedereen zijn. Je kunt jezelf ook opgeven als je muziek maakt. Maar je leert er wel allerlei muzikanten mee kennen. Dus op zich is dat wel heel leuk. Superleuk. Nou, het is denk ik voor Nederland ook een goed idee om dat te gaan beginnen. Dat lijkt me in ieder geval een strak plan. Misschien kunnen we dat even opperen vanavond. Dan begint het ook op de radio. Bedankt, Myriam, voor het hele leuke idee en voor de update. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zometeen. Tot zo. Stronger now. heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry. Running with the Wolves van Aurora, een fantastische zangeres uit Noorwegen. De wereld van PNN VARA. Goed nieuws voor jongeren die na de zomer met de studie beginnen. De basisbeurs komt definitief terug. Niet alleen door studenten, maar ook door politieke partijen werd steeds meer kritiek geleverd op het leenstelsel, dat al sinds 2015 weer terug was in Nederland. In eerste instantie werd het ingevoerd omdat het als eerlijker werd gezien, maar in de praktijk belemmerde het veel studenten. We hebben het sinds een paar jaar niet voor niets over de pechgeneratie. Deze groep moet alles lenen en zit opgeschreven met enorme studieleningen. Er komt geen hogere compensatie voor de zogenoemde pechstudenten. Die hebben onder het leenstelsel grote schulden opgebouwd. Maar het kabinet wil niet verder gaan dan een compensatie van €1.400. De basisbeurs voor studenten komt definitief terug. Het plan was al door de Tweede Kamer en nu heeft ook de Eerste Kamer ingestemd. De beurs wordt vanaf komend studiejaar weer ingevoerd en daarmee verdwijnt dus het leenstelsel. Maar hoe werkt precies het studiesysteem in andere landen? Krijgen zij ook een beurs van de overheid om het studeren aantrekkelijker te maken en betaalbaarder vooral? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Canada, Brazilië en Frankrijk. En ik vlieg als eerst naar Canada, want daar woont Bas Brussen. Bas, goedemiddag wederom. Hoi Rosa. Hoeveel studenten zijn er eigenlijk in Canada? Is het een beetje gebruikelijk dat men gaat studeren? Ja, het is heel erg gebruikelijk op dit moment. We zijn een land van net 40 miljoen mensen en er zijn hier 2,2 miljoen studenten. Dat wil zeggen studenten aan een universiteit of een hogeschool, een college. Ja. En dan hebben we ook nog een heleboel in middelbaar en lager onderwijs. Maar van die 2,2 miljoen zijn er 800.000 buitenlanders. Wow. Dus mensen die hier op een studievergunning zitten. Dus Canada is een van de werelds meest populaire bestemmingen voor buitenlandse studenten. Waarom is dat zo aantrekkelijk voor buitenlandse studenten? Nou ja, kijk, het allereerst Engelstalig onderwijs van goede kwaliteit. Vergeleken met de Verenigde Staten is het hier een stuk goedkoper. En Canada heeft gewoon een fantastische regeling dat je tijdens je studie mag je werken. Je krijgt voor veel studenten na afloop van je studie automatisch een werkvergunning van 1 tot 3 jaar. Mm. En heel veel studenten worden daarna gewoon, die krijgen een permanente verblijfsvergunning. En het is mijn vak. Ik help die studenten. Dus, Je weet er alles van. Ja, en ik heb er heel veel die zitten permanent in Canada en zijn allemaal begonnen als student. Kijk eens aan, want als je zei net dat het is relatief betaalbaar. Hoe duur is het om te gaan studeren in Canada? Nou ja, het is relatief, want het is nog steeds duur. Hè? Ja. En er is een verschil tussen buitenlandse studenten die in de meeste gevallen gewoon dubbel collegegeld betalen. Mm-hmm. Die betalen precies 2 keer zoveel. Een gemiddelde studie aan een universiteit of college kost tussen de $10,000 en $20,000 per jaar. Dus laten we zeggen 7,500 tot 15,000 euro per jaar. Ja. Maar sommige studies zijn verschrikkelijk veel duurder, zoals medicijnen. Maar dat, hè, en het leven in Canada is niet goedkoop. De huisvesting is duur, het voedsel is duur. Dus daar komt voor een gemiddelde student nog zeker 15.000 euro jaarlijks bovenop. Hè, dus je moet al gauw denken aan, nou, als student heb je tussen de 20.000 en 30.000 euro per jaar nodig om te kunnen overleven. Ja, dat is relatief goedkoop als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. Maar als je het vergelijkt met Europa, liggen die prijzen enorm hoog. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Maar wat als je dit niet kan betalen? Nou, en gek, hè? We spreken vaak over overeenkomsten met Nederland. Hier is Canada gewoon ontzettend verschillend. Er is, er is eigenlijk geen normaal beurzenstelsel of leenstelsel voor iedereen. Mm-hmm. Er zijn op landelijk niveau en ook op provinciaal niveau zijn er wel beurzen. Maar dat gaat gewoon op basis van hoe goed je bent. Er is competitie, er is concurrentie. En alleen als je de hoogste cijfers hebt, dan kom je in aanmerking voor een beurs via de overheid. Ja. Hè? En daarnaast zijn er talloze leningen die je kan afsluiten via de overheid en ook via de banken. Maar daar, dat is veel minder aantrekkelijk. Dan bouw je een studieschuld op. Dat is wat minder aantrekkelijk. En dan heb je, en dat is heel bijzonder, je hebt het ook in de Verenigde Staten, maar hier, we hebben in totaal meer dan 50.000 verschillende soorten beurzen die je niet via de overheid kan krijgen. Die je kan krijgen via religieuze organisaties, sportieve, maatschappelijke organisaties, bedrijven. En daar zitten hele verwachtbare tussen. Bijvoorbeeld voor technische studenten gesponsord door een technisch bedrijf. Maar ik heb er een paar opgezoekt die er een beetje uitspringen. Een beurs voor mensen die aan curling doen. Dus zeg maar bowling op ijs. Ja, en daarnaast iets willekeurigs anders studeren. Die kunnen een speciale curlingbeurs aanvragen. Ik zocht naar beurzen voor Nederlanders. Ik heb er maar één gevonden. Dat is een beurs voor Canadezen met een Nederlandse achtergrond die een zangstudie in Alberta willen doen. Nou, daar heb je dus een speciale beurs voor. Je hebt ook beurzen voor linkshandigen. Vrij veel zelfs. Wow. En ik heb opgezocht of ik ook zou kunnen kwalificeren voor een beurs als lange man. Want ik ben 1,96 meter. En er is één beurs voor lange mensen. Als je als man langer dan 1,78 meter bent, dan kan je daarvoor in aanmerking komen. Waarom zou je daar dan een beurs voor krijgen? Ik heb geen flauw idee, Roos. Maar het zit er een beetje in, de liefdadigheid. Hey, hier vaak rijke mensen die hebben een legaat, dus een speciale voorziening voor studenten uit hun eigen geloofsgroep, uit hun eigen gemeenschap. Ik woon in een heel klein dorpje op een eiland, 4000 mensen. Maar je hebt hier ook beurzen. Je kan de Bowen Island beurs krijgen om eens voor een studie naar een universiteit. Dus het zit er heel erg in om wat de overheid dan niet doet, om dat te doen via de particuliere sector. Ja. Maar een weerwar van je welste. En het allerbelangrijkste is, Rosa, al die beurzen, die zijn meestal helemaal niet genoeg om je studie te bekostigen. Okay. Waar moeten we dan een beetje aan denken? Stel, we hebben het over de beurs voor de lange mannen. De beurs voor lange mannen, want die vond ik natuurlijk de meest interessante. Dat is maar duizend euro per jaar. Oh, oké, dat is dus heel weinig. Ja, en je hebt beurzen die groter zijn, maar de meeste studenten, komen misschien niet in aanmerking voor een beurs via de overheid, omdat ze niet goed genoeg zijn. Mm-hmm. Hebben één of twee kleine beursjes. En dan heb je een deeltje van je studie. De rest komt via je ouders, via leningen en via bijbanen. Dus er staat in wezen een enorme druk op studenten om via allerlei omwegen hun studie te kunnen bekostigen. En ja, dat is niet makkelijk. Hè? Ongeveer de helft van de studenten die wordt door hun ouders gesteund. Mm-hmm. Ook ongeveer meer dan de helft van de studenten heeft een studielenen. Vrijwel alle studenten hebben één of meerdere bijbanen. En meer dan één op de drie studenten werkt meer dan 20 uur per week om hun studie te bekostigen. Maar als we dan kijken naar die bijbanen, want dat is niet per se heel productief, lijkt me ook voor je ontwikkeling van de studie. Nee, en het zijn natuurlijk niet de meest glamorous bijbanen. Hè. Dan moet je heel erg geluk hebben. Het is vooral in de horeca bijvoorbeeld. Ook omdat je overdag zit je in de collegebanken en 's avonds dan sta je achter de tap in het café. Ja. Maar je moet niet vergeten, we hebben natuurlijk corona gehad. Dus heel veel studenten hebben niet kunnen werken in de horeca. En hebben daardoor extra moeten lenen. Ja. En dat leidt ook in Canada tot grote studieschulden. Ja, wat is de gemiddelde schuld die studenten hebben? Nou, het is in euro zo ongeveer 20.000 euro. Okay. Dat is de gemiddelde student. Ja. Iedere student die afstudeert dus gemiddeld 20.000. Dus je hebt er sommige die hebben veel minder, maar ook vele die hebben veel, veel meer. En dan denk je van, oh, dat valt wel mee. Maar stel je voor, je studeert af en je begint met een 20.000 euro schuld. En dan moet je een baan zoeken, wat tegenwoordig niet meer zo makkelijk is. Mm-hmm. De meeste studenten, dus gemiddeld betaalt een student of een afgestudeerde doet er 10 jaar over om die 20.000 euro af te betalen. En 1 op de 12 lukt het nooit om het af te betalen. Oh, wauw. En wat gebeurt daar dan mee? Die krijgen dan noodfinanciering. Maar dat betekent dus, in Canada zijn ze heel hard, dan wordt het dus moeilijker, want je kan je leningen niet afbetalen. Dus dan kan je ook niet eenvoudig een hypotheek krijgen, of je krijgt een hele dure hypotheek. Ja. En dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Mensen die zijn afgestudeerd, die willen onafhankelijk in het eigen leven staan. De huisvesting is hier al zo duur, maar ze hebben een studieschuld die ze eerst moeten afbetalen. Denk maar niet dat een academische graad of een hogeschool tegenwoordig je makkelijk aan een baan helpt. Mm-hmm. 70% van alle nieuwe banen in Canada, die hebben een universitaire studie of een college nodig. Dus er is een soort er is een urgentie om dat te doen. Toch is het best wel vergelijkbaar, deze problematiek, met Nederland. Mm. Wij hebben hier een gemiddelde schuld van 27.000. Zelfde verhaal geldt. Wij kunnen ook geen hypotheek krijgen als je student bent met schulden. Wordt uiteindelijk ook, dat wordt alleen maar moeilijker in het leven. Uiteindelijk is nu die basisbeurs terug na veel protest. Ja. Nu weet ik dat Canada niet echt een land is waar veel wordt geprotesteerd. Ja. Maar maken mensen zich hier toch niet hard voor? Het is wel onderwerp van gesprek. Gek genoeg, niet zozeer de basisbeurs. Dat wordt gezien als iets in een raar socialistisch systeem. Overigens, in Quebec hebben ze dat weer wel. In Quebec is het onderwijs heel, heel goedkoop. Dus Quebec, de Franstalige provincie, dat lijkt veel meer op Europa. Mm-hmm. Hier wordt gesproken over het, net zoals in de VS, die discussie, het kwijtschelden schelden, kwijtschelden van de schulden. Ja. En dat redt het nu niet, maar ik weet zeker dat gaat een grotere politieke discussie vormen. En er valt heel veel over te zeggen, want anders, je creëert een verloren generatie die gewoon niet de kansen heeft die hun ouders wel hebben. En een slechte start maken in het leven nadat je al keihard hebt gewerkt om je studie af te ronden, dat is vreselijk. Dat kost jaren om daar weer bovenop te komen. Ja, nou, er is nog heel veel werk aan de winkel. Als ik het zo hoor, denk je dat in de nieuwe politieke verkiezingen die er aankomen, dat dit een groot onderwerp wordt van gesprek? Of hebben we hier nog langer de tijd voor nodig? Nou, ik ben bang dat de conservatieven gaan winnen. En als de conservatieven gaan winnen, Rosa, dan zal dat niet gebeuren. Wellicht, ik hoop dat er iets aan gedaan wordt. Ik ben, soms schrik ik van, als ik kijk naar Canada en ik voor de uitzending onderzoek doe. Hier schrik ik ook van. Ik wist niet dat het zo ernstig voor jongeren was, dat het zo moeilijk was. De pechgeneratie, hè? Ja, absoluut. Ja, ik hoop dat er wat aan gebeurt. Ja, nou, het mag overal wel ergens wat aan gaan gebeuren in heel de wereld voor deze pechgeneratie. We gaan het zien of dat ook echt gaat gebeuren. Ik wil je heel erg bedanken. Bas Brussen vanuit Canada. En ik wens jij nog een hele fijne avond. Dank je, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zomerse muziek voor een zomerse zwoele avond. Dit was Buena Vista Social Club met Chan Chan. De wereld van PNNVARA. We vliegen door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo Roos, goedenacht. Is het in Brazilië eigenlijk een beetje gebruikelijk dat je een vervolgopleiding gaat doen naar een hbo of naar een universiteit? Ja, dat is wel gebruikelijk. Alhoewel, ik heb pas statistieken gezien, dan dat is zomaar ruim 10% van onze bevolking heeft een universitaire opleiding. Een hbo-opleiding, die kennen we eigenlijk niet als zodanig zoals we jullie in Nederland kennen. Dus wat je ziet, ook qua niveau zie je toch wel dat denk ik hbo en universitair een beetje gemengd zijn in onze universitaire systeem. Ja. Daarnaast kun je ook nog wel bijvoorbeeld een middelbare opleiding, dan noem je dan een technische opleiding, en die duurt maar 2 jaar nadat je een middelbare school hebt gedaan. En heel vaak zie je dat het ook wel gerelateerd aan een bedrijf. Dan ga je al bij een bedrijf werken en dan doe je die technische opleiding. Maar de universitaire opleiding, die duurt 4 jaar. En zoals, hetzelfde als bij jullie, dan is in feite een bachelor die je dan haalt. En daarna kun je nog jezelf specialiseren. Ja. En dat doe je dan meestal via een masteropleiding. En daarna kun je nog een doctorale opleiding doen. Dus die systemen, die opzet loopt wel een beetje gelijk met wat we in Nederland hebben. Ja, nu hebben wij in Nederland eigenlijk maar 1 soort universiteit. Maar in Brazilië heb je er 2. Je hebt de federale universiteit en de publieke. Nee, sorry, wat was het? Privaat. De privaat. We hebben de federale. Ja, federale universiteiten en we hebben dus de privé-universiteiten. Ja, sorry, ik stel heel even de vraag opnieuw, als je dat oké vindt. Ja, is goed. Ja, ik vraag het wel gewoon aan jou. Namelijk de federale universiteiten en daarnaast hebben wij privé-universiteiten. En dus de grootste zijn de federale universiteiten en die staan al heel lang. En ja, de privé, die zijn nadien pas gekomen. Ik heb pas cijfers gezien, we hebben ongeveer 2.500 universiteiten in Brazilië. Dus dat is wel heel veel. Dus kun je nagaan hoe privé-universiteiten zijn. Ja, die federale universiteiten zijn heel groot. Een van de bekendste is USP, hè? Dat is de Universiteit van São Paulo. Nou, ik ga wel eens op de campus wandelen. Ik doe wel eens mee aan de Vierdaagse in Nijmegen. En dan moet ik wel trainen in Brazilië. Nou, dan ga ik op de campus van de USP. Ga ik dus trainen. Nou, dan kan ik gewoon een rondje maken van 15 kilometer. En dan ga ik eigenlijk rondom over heel de campus. Dus dat is een massale universiteit. Ja, er zitten duizenden studenten. Ja, want als we dan heel even gaan focussen op deze federale universiteit, die is misschien te vergelijken met onze eigen universiteit hier in Nederland. Hoe is het geregeld? Krijgen mensen een basisbeurs? Moeten zij veel betalen voor school? Hoeveel collegegeld moet men betalen? Nul. Nul. Nul. Nul. Dus de federale universiteiten zijn gratis. Dus dat is wat de overheid biedt aan de bevolking. Hè? Dus het gratis onderwijs op de federale universiteiten. En dat betekent dus ook dat de meeste studenten hebben ook interesse om op zo'n federale universiteit te komen. Het is misschien niet verwonderlijk, maar de federale universiteiten zijn ook de beste. Mm-hmm. We hebben onder andere de USP in São Paulo, staat op plaats nummer 72. Op de wereldranglijst van universiteiten. Nou, dat is best goed, hè, op de 72e plaats. Er zijn heel veel universiteiten natuurlijk in de hele wereld. Dus dat betekent gewoon dat een heleboel universiteiten. Ik ken ook best wel wat Nederlandse studenten die komen naar Brazilië om een uitwisseling te doen met USP. Er zijn overeenkomsten onder andere met Erasmus, maar ook Universiteit van Amsterdam tussen USP. Dus een heleboel universiteit. Nou, men wil daarop komen. Met name omdat het dan gratis is. Nou, en dat geldt niet alleen voor Oesman, dat geldt ook voor alle andere federale universiteiten. Alleen, ja, er is maar een bepaalde hoeveelheid plaatsen beschikbaar. Dus kom je erop, dan is dat gratis. Maar boeken, materiaal en dergelijke, zul je nog steeds zelf moeten kopen. Ja, dat is op zich logisch. Maar hoe kom je dan op die school? Waar moet je, aan welke eisen moet je voldoen om zo'n plek te krijgen? Ja, er is een algemeen toelatingsexamen. En dat is ook publiek geregeld. Dat heet ENEM. En dat wordt 2 keer per jaar wordt het afgenomen. En dan wordt gekeken naar je resultaten. Nou, de mensen met de beste resultaten mogen op de federale universiteit komen. Alleen, ja, wat hebben ze bij wet bepaald? Ja, ze zeggen, ja, goed, we moeten ook wel zorgen dat achtergestelde bevolkingsgroepen ook een kans krijgen om op de federale universiteit te komen. Dus die hebben we geregeld dat 50% van de leerlingen die in de universiteit komen, die moeten ofwel een donkere huidskleur hebben, of een handicap hebben, of een Indiaan zijn, dus van een Indiaanse ras hebben. Dus daardoor zorgen we in feite dat het niet alleen ja, de rijkere van het opkomen. Hè, want in feite zou die het gewoon zelf kunnen betalen. Ja. En die, ja, en degene die in feite dus de beste middelbare school hebben gevolgd. Hè. Dus je zorgt daardoor dat je dat wel equaliseert. Dus 5% op dit moment van de leerlingen, en dat bij wet geregeld, zijn leerlingen van minder bedeelde groepen, laat het zo stellen. Ja, dat is heel inclusief. Is dit eigenlijk altijd al zo geweest? Of is dit een vrij recente ontwikkeling dat deze quota is gesteld? Nee, dat is die wetgeving is in 2012 werd getreden. Dus het is nog redelijk recent. Maar ja, ik heb gezien dat de laatste statistieken dat zelfs 52% van de leerlingen vertegenwoordigt al die groepen. Dus we zitten eigenlijk al boven het minimale quota. Dus dat is op zichzelf een hele positieve ontwikkeling. Ja, precies. Absoluut. En dan de private school. Hoe duur zijn die dan als de federale school gratis is? Ja, nou die tarieven lopen nog wel een beetje uiteen. Maar ik pak altijd zo'n gemiddeld zo'n 1000 reais per maand. Dat je dan toch aan college betaalt. Dus ook geld betaalt. Dus dat is een beetje €200. Mm. Dus dat is redelijk duur voor mensen die dan de universiteit willen volgen. Ja. Ja. Er zijn ook wel goedkopere vormen. Alleen ja, goed, hoe goedkoper, ja, dat zie je dan toch terug in de kwaliteit. Dus laat ook een beetje vanuit gaan dat de beste daarvan dan is toch wel dat je dan €200 per maand betaalt. Ja, maar wat als iemand dat niet kan betalen, die ook niet is toegelaten op een federale universiteit, maar ook niet het geld heeft om naar een private universiteit te gaan, maar die dat wel zouden willen. Wat zijn daar de opties dan voor? Ja, er is ook nog zo'n, programma dat heet Universiteit voor Iedereen. En dat is in feite een beursprogramma voor die mensen uit die groep, hè, dus die minder bedeelde. Dan kun je ofwel 50 of 100% van je collegegeld kun je ook van de overheid krijgen. Dus er staat ook wel een programma voor waar je dat uit kunt krijgen. Nou, dat is ook natuurlijk gelimiteerd aan het aantal. Dus als je dat dan krijgt, nou, dan is dat gedekt. Lukt het dan niet, krijg je dat dan niet, ja, dan zul je het eigen zak moeten betalen. Nou, wat ik heb gezien, hè, of wat ook gebruikelijk is, dat ook wel NGO's zijn, hè, dus non-government organizations, die ook wel voor bepaalde groepen studiebeursen hebben opgezet. En onder andere ook de Nederlandse gemeenschap is daarbij betrokken hier in Brazilië. We hebben een associatie die heet Esperanza Educação, de hoop voor onderwijs werd ook vertaald, waarbij als een Nederlandse community en ook de Nederlandse bedrijven geld geven om ook per jaar een aantal studenten die worden verkozen om dan die te laten studeren. Dus wij betalen dan de studie voor die studenten. Oh ja, nou, dus, dat is wel heel mooi. Maar er wordt dus... Ook uit die hoek komen dus wel wat oplossingen. Ja. Maar het wordt wel echt heel erg gestimuleerd dus om te gaan studeren. Dan verbaast me eigenlijk dat nog maar 10% eigenlijk van iedereen naar de universiteit gaat. Ja, ja. Nou goed, dat is natuurlijk 10% van... er gaat meer naar de universiteit. Alleen op dit moment 10% van de bevolkingsgroep heeft een universitaire opleiding. Juist, oké, okay, ja, dat is een groot verschil natuurlijk. Ja. Ja, ik denk eens, kijk, als je gaat kijken van 20, 30 jaar geleden, denk er ook minder mensen, ook in Nederland, op de universiteit zaten. Dat is denk ik gewoon wat meer gebruikelijker. Hè? Het schuift toch langzaam op. Mm. Dus ik denk dat het percentage op termijn wel hoger wordt. Misschien nog even goed om te melden dat je in feite, als jij dus geen beurs krijgt of geen financiële bijdrage, als je niet op de federale universiteit zit, de privéuniversiteit, wat wij zien is dat dan de student eigenlijk al op een jonge leeftijd gaat werken. Hè? Dus ook in mijn oude baas, hè, bij mijn oude werkgever, recruteerden wij gewoon elk jaar best wel veel stagiaires of trainees. Nou, die gingen dan, die zaten in het tweede of derde jaar van de universiteit, nou, die gingen dan al werken en die volgden dan s'avonds colleges. Dus je ziet dan dat je eigenlijk gaat verdienen om je universiteit te kunnen betalen. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de arbeidsovereenkomst. Sommige bedrijven zeggen, nou, als je bij ons komt werken, dan betalen wij jouw collegegeld. Nou, wij hadden bij ons policy dat we dat alleen maar deden voor een masteropleiding. Dus als je al bachelor was en dan jezelf wil specialiseren, dat dan en name de specialisatie moet natuurlijk wel in de lijn liggen van de doelstelling van ons bedrijf. Ja, dat we dat dan wel betaalden. Mm. Maar het was wel een extra benefit, hè, het voordeel dat heel veel dat je gebruikt om studenten aan te trekken. Dus het is wel echt een secundaire arbeidsvoorwaarde, zoals we dat zouden zeggen bij jullie. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk ook nog een oplossing. Hè. Dus dat je, ja, en dan de laatste oplossing, ik heb nog even te kijken, ook een aantal sites van een aantal banken. Mm-hmm. Ook, wij hebben hier wel. Je kunt natuurlijk ook gewoon bij een bank ook een privé-lening aangaan om je studie te financieren. Ja. Nou, maar dan krijg je wel gewoon de wettelijke rentes. Nou, ik zie dat de rentes iets lager zijn dan de normale rentes. Maar bijvoorbeeld bij een van de banken zie ik wel dat je dus als je studie voltooid, dat je dus tussen de 2 en 8 jaar je lening moet afbetalen. Ja, ik denk dat... Dat is heel snel, vergeleken met Nederland vooral, waar het al boven de 30 jaar ligt. Ja, ik zie je 2 tot 8 jaar. Dus ik vond het wel, dat ding zo, nou, dan moet je wel heel snel heel veel geld gaan verdienen om dat te kunnen betalen. Want anders werk je eigenlijk nog een aantal jaren over niks. Ja, maar dus zoiets als wat wij meer terugkrijgen, de basisbeurs, dat is er eigenlijk niet. Maar er is wel gratis onderwijs, wat het eigenlijk weer in balans brengt. En die lening, daar willen de meeste mensen niet aan beginnen, als ik dat zo hoor. Ja, dat is zo, ja. Ja. Ja, goed, en de laatste is natuurlijk, dat is gewoon papa en mama betalen het. Hè? Dus je weet dat dit gaat komen. Je kunt gokken op natuurlijk op een federale universiteit te komen. Maar je ziet ook wel gewoon die mensen zeggen, nou ja, wij gaan op jonge leeftijd al wel wat geld opzij zetten. Ja. Hè, om in feite onze kinderen laten studeren. Hè? Dus als je dat kunt, hè, als je dus in die groepen zit van de bevolking waarin je zegt, nou, ik kan geld overhouden, ja. Dan word je in feite maak je een eigen beurs. Hè. Die creëer je zelf. Precies, ja, dan wordt er zelf naar betaald. Goed, ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer, voor dit inkijkje in de hogescholen en universiteiten in Brazilië. En ik wens je nog een hele fijne avond. Hey, je ook en succes verder met de uitzending. Dankjewel. Tot de volgende keer. De wereld van PNN VARA. We vliegen door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele... Zo. Ja, die ging even met. Ja. Die doe ik even opnieuw. Net naast me. Ja, oké, okay, we doen het opnieuw. Oké, komt-ie. We vliegen door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht wederom. Goeienacht, Flora. Ja, we hebben het dus over universitaire systemen. Hoe werkt dat precies in Frankrijk? Kan iedereen zomaar naar de universiteit? Ja, het systeem is hier een heel klein beetje anders. Als je klaar bent op de middelbare school, dan moet iedereen zich aanmelden op een website. Die heet Parcoursup. En dan mag je eigenlijk 10 opleidingen, universiteiten kiezen waar jij wil gaan studeren. Dus het kan zo zijn van, ja, ik wil heel graag in Parijs gaan studeren. Je zet dat op nummer 1 van je wensen. Maar het kan zo zijn dat niet wordt gekozen. Dus er wordt eigenlijk voor jou een soort van loting gemaakt, voor jou gekozen... Waar je mag gaan studeren. Ah. Dus het kan zo zijn dat je dan in een heel kleine stad ergens heel ver weg terechtkomt. Maar ja, het ligt eraan hoe waar de plaatsen zijn en waar die opleiding is die je graag wil volgen eigenlijk. Ja, hebben dan je cijfers daar nog iets mee van doen of helemaal niet? Of is het echt lukraak, word je gekozen? Ze zijn het systeem een beetje aan het veranderen, maar de cijfers die tellen inderdaad mee. Want ja, bijvoorbeeld de Universiteit van Parijs, ja, de Sorbonne en dat allemaal, die willen toch wel betere studenten hebben. Mm-hmm. Dus telt zeker mee. Het helpt je zeker om betere plaats te krijgen. Je kunt ook een cv sturen, allemaal brieven, referentiebrieven. Okay. Ja. Dat is echt een heel sollicitatiegesprek, zeg maar, dat je moet voeren om naar de universiteit te gaan. Ja, dus je moet wel echt goed je best doen. In ieder geval, je wordt niet zomaar gekozen. Dit gaat dan over de openbare universiteiten. Nu zijn er ook privaat onderwijs op universitair niveau in Frankrijk. Mm-hmm. Wat is het verschil tussen die twee? Ja, het voornaamste verschil is natuurlijk de prijs. Want ja, die openbare universiteiten die zijn best wel goedkoop. Dus ja, je hebt de inschrijfkosten, die zijn voor een bachelor bijvoorbeeld €200. Voor een masteropleiding €250. Komen nog wel allemaal kosten op. Maar ik zou zeggen dat het niet meer dan €1000 per jaar kost. Nee. Terwijl het een privéopleiding, die kostte vroeger €10.000 per jaar. En nu kunnen die tot €18.000 per jaar kosten. Jeetje. Dus ze zijn sowieso een heel stuk duurder. Maar daar hoort ook weer prestige bij eigenlijk. Ja. Dus als je bijvoorbeeld communicatie wilt studeren, economie... dan ziet het er beter uit als je naar zo'n privéonderwijs bent gegaan. Dus dat zijn de grandes écoles. Er wordt ook heel vaak naar gevraagd van oké, je moet een masteropleiding van een grand école hebben om hier te solliciteren. Dus ja, het brengt ook heel veel prestige met zich mee. Ja, zijn die scholen, die privéscholen, dan ook echt beter? Ja, er zijn sommige scholen die wel echt heel goed zijn, maar er zijn er ook die niet echt zo goed zijn. Het is wel privéonderwijs, want ja, je kunt eigenlijk zelf ook een school opzetten. Maar die worden niet altijd door de staat gecontroleerd. Dus de kwaliteit kan niet altijd gegarandeerd worden. Nee. En die worden soms ook gewoon niet door de staat erkend. Okay. Je kunt soms een beetje opgelicht worden. Ja, nou goed. En daar betaal je dan 10.000 euro's voor. Dat is toch jammer. Met de openbare school, dat valt mee hoe duur die universiteit is. Maar wat als je dat dan toch niet kan betalen? Wat moet je dan doen? Je hebt dus sowieso kun je een studiebeurs aanvragen. Dus dat is eigenlijk een soort van basisbeurs. Dus je kunt tussen de 1.000 en 6.000 euro per jaar daarvan krijgen. Oké. En je kunt je ook inschrijven op een soort, dat heet CRUS. Dus dat is eigenlijk ook een soort beurs plus huisvesting plus restaurant. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die je kunt doen om je studie te financieren. Mm-hmm. Maar ja, soms dan lukt het ook niet. Dan moet je toch een lening aanvragen. Ja. In die gevallen is het niet echt zoals in Nederland. Je hebt wel een soort van lening die je van de staat kan krijgen. Maar je moet sowieso naar de bank gaan. Dus je moet echt zeggen van oké, ik wil naar die bank gaan en ik vraag daar een lening aan. Mm-hmm. Dus dat kan of met 0% rente zijn of met de rente van de bank. Dus het ligt er echt aan hoeveel geluk dat je hebt eigenlijk om je lening te krijgen. Is dat heel gebruikelijk voor studenten om een lening af te sluiten? Ja, eigenlijk wel. Want op zich zijn de studies niet zo heel duur. Als je het vergelijkt met Nederland bijvoorbeeld, en als je dan naar een normale universiteit gaat. Ja. Je moet toch, het ligt eraan waar je gaat studeren. Zijn er toch veel studenten die toch iets moeten bijlenen? Of ja, je ziet ze eigenlijk overal werken. Dus vanaf 18 jaar zie je ze echt overal in restaurants, in cafés, in de supermarkt werken. Ja, om een centje bij te verdienen. Ja, precies. Dus, maar de schulden die wij zo hier kennen in Nederland, die liggen dus niet zo danig hoog in Frankrijk? Nee, zeker niet. Want de openbare universiteiten die zijn een heel stuk goedkoper. Mm-hmm. En met privéscholen, het zijn meestal families die iets meer geld hebben ook. Die zeggen, ik wil meer kansen voor mijn kind. Dus kunnen wij ook helpen met het financieren. Dus heb je zeker niet zo'n schulden als in Nederland. Nee, precies. Zou je het mensen aanraden om in Frankrijk te gaan studeren? Waarom niet? Ik heb zelf niet in Frankrijk gestudeerd. Maar het systeem is best wel interessant, vind ik. Ja. Je moet natuurlijk wel goed opletten van waar wil ik gaan studeren en waar wil ik gaan werken. Want bijvoorbeeld in Nederland, als je praat over de Sorbonne, dan denk je, wauw, dat is echt een fantastische universiteit. En hier is het gewoon een openbare universiteit. Ja, telt niet zo heel veel voor. Dus hier moet je eigenlijk meer naar een grande école gaan. Okay. Wat dan in Nederland misschien iets vreemder overkomt. Als je zegt van ik ben naar een grote school geweest. Je moet opletten van wat je ermee wil doen. Ik kan het wel aanraden, ja. Oké, dat is goed voor iedereen die nu luistert en die denkt van, wil ik nog een keer een uitstapje maken naar een buitenlandse school? Dan is Frankrijk dus zeker een aanrader. Ja, allemaal welkom. Hartstikke goed. Heel erg bedankt Mirjam Labidi vanuit Frankrijk, het prachtige Parijs. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, fijne nacht. Dankjewel. Dankjewel. Wat is typisch? Spaans, Australisch, Indonesisch, Thais, Portugees, Amerikaans, Engels, Noors, Pools, Duits, Mexicaans. Elke week in Wat is typisch gaan we naar onze correspondent. Vandaag zijn we in... Australië en helemaal in China. En ze gaan het hebben over de grand dame van de acteerwereld daar. Want er komt een allerlaatste film uit met Carrie Fisher in de Verenigde Staten. En die wordt toch wel gezien na al haar fantastische performances in Star Wars als een van de grand dames van de Amerikaanse cinema. Maar wie is dat in Australië en wie is dat in China? Hi Rosa, dit is Mirjam vanuit een super warm Beijing. Het is hier al dagen 41 graden. Nou, het is heel Holland om gelijk over het weer te beginnen. Nou, het onderwerpstuk filmsterren of filmdiva's uit China. Ik wil er drie noemen die niet alleen in China grote bekendheid hebben, maar ook in het buitenland hun ster hebben laten schijnen. Als eerste mijn favoriet, dat is Gong Li. Zij heeft onder andere gespeeld in 3 van de 4 Chineestalige films die genomineerd zijn geweest voor Academy Award voor internationale film. Zij is ontdekt door de bekende filmdirector Zhang Yimou en was de hoofdrolspeelster in zijn werk Judo en Raise the Red Lantern. Als je iets over de Chinese cultuur wilt leren, dan zijn dat mooie films om te kijken. En andere Oscar-nominated films waar ze in speelt zijn Farewell My Concubine en Memoirs of a Geisha. Maar Kung Lee heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het bekender maken van Chinese of Aziatische acteurs en actrices. Ze is bijvoorbeeld hoofdjurylid van het Berlin Film Festival geweest en Venice Film Festival. Dus als eerste Aziatische persoon, zeg maar. De tweede actrice die ik wil noemen is Zhang Ziyi. Dat is ook een muus van Zhang Yimou. En internationaal bekend geworden door Ang Lee's Crouching Tiger, Hidden Dragon. Maar ze heeft ook gespeeld in Rush Hour en ook Memoirs of a Geisha. Zij is degene die de meeste awards gewonnen heeft als Chinese actrice. Vooralsnog. En dan als laatste Fang Bingbing. Die is niet alleen bekend als actrice. Onder meer X-Men, Days of Future Past. Maar ook omdat ze in 2018 ineens een tijd lang van de radar verdween in China. En na 3 maanden een publieke spijtbetuiging gaf voor belastingontduiking. Ze heeft daarvoor 883 miljoen renminbi betaald. Dat is $127 miljoen. En binnen China zijn ook geen films met haar meer te zien nu. Nou, de afgelopen jaren heeft ze zich op de mode gericht cosmetica. En ze is nu weer regelmatig te zien, ook op modeshows, in magazines en wat buitenlandse films. Nou, dit zijn de 3 grote namen in de Chinese filmwereld. Er zijn natuurlijk nog veel meer. Maar die zijn vooral binnenlands. Of die doen vooral binnenlands erg goed. Nou, dat was het voor deze keer. Goeie uitzending verder en tot snel weer. Doei! Hoi Rosa, Mathilde hier vanuit Australië. En ik doe dit weekend graag mee met het item typisch. Want als het gaat om beroemde actrices uit de filmindustrie, dan mag de Australische Nicole Kidman natuurlijk niet ontbreken. Want wie kent de prachtige actiefilm Days of Thunder niet, waarmee Nicole Kidman haar eerste grote internationale succes behaalde. Sindsdien heeft ze gespeeld in meer dan 70 films en series. Een van de meest spraakmakende films was Stanley Kubrick's Eyes Wide Shut. Dat was ook zijn laatste film. Waarin Kidman stomende, erotische scènes speelt met haar toenmalige man Tom Cruise. Het koppel scheidde 2 jaar na de film en verhalen gaan rond dat de film bijdroeg aan de scheiding. Kidman is inmiddels 56 jaar en is nog steeds actief in Hollywood. Op dit moment is ze eindproducent van de Netflix-serie The Perfect Couple. En als actrice is ze te zien in de populaire Netflix-serie A Family Affair. Onder de vele filmonderscheidingen die ze kreeg tijdens haar carrière zijn er 6 Golden Globe Awards en heeft ze een ster in de beroemde Hollywood Walk of Fame. Haar persoonlijk leven is verrassend stabiel. In 2006 trouwde ze met de Nieuw-Zeelandse zanger Keith Urban, met wie ze 2 dochters heeft. Groetjes! Rock and roll. Dat was Elvis Presley met That's Alright. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de Wereld van Binnenvara van deze week. Maar gelukkig is er volgende week weer een hele Wereld van Binnenvara. Dat keer met Ruben van Haften. Want dan ben ik er niet, want dan zit ik namelijk op Down the Rabbit Hole. Zometeen hoor je hier De Nacht is Zwart. Dus blijf daar vooral nog even voor hangen. Ik wens je een hele fijne nacht en ik spreek jullie weer over 2 weken. Tot dan! NPO Radio 1. 3 uur.